Twee uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Japan en de Verenigde Staten noemen de rakettesten van Noord-Korea onacceptabel. Het land vuurde opnieuw twee ballistische raketten af in oostelijke richting. De projectielen zouden in de Japanse zee zijn neergekomen. Het is de zesde keer in amper twee weken tijd dat Pyongyang een rakettest uitvoert. De situatie rond de Korea's is de afgelopen weken gespannen. De rakettesten van Noord-Korea worden gezien als reactie op militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Voor de kust van het Griekse eiland Tifira zijn hulpdiensten bezig om migranten te redden. Ongeveer 100 mensen waren aan boord van een zeilboot die is gezonken. De boot zou door de harde wind tegen de rotsen zijn geklapt vlakbij een havenstadje. Sommige mensen klommen daarna op de stenen om zichzelf in veiligheid te brengen. De hulpdiensten proberen migranten met touwen aan land te helpen. Tot nu toe zijn er 7 opvarenden gered, melden de autoriteiten. Het Armoedefonds heeft in Utrecht het 1000ste ophaalpunt geopend voor gratis menstruatieproducten. Volgens de organisatie zijn die hard nodig. 1 op de 10 vrouwen en meisjes heeft wel eens geen geld om deze producten te kopen. De vraag naar gratis menstruatieproducten neemt enorm toe, zegt het fonds. Dat komt onder meer door de hoge inflatie en de hoge energielasten. Waren er vorig jaar nog ongeveer 200 ophaalpunten in Nederland, nu zijn dat er 5 keer zoveel. De kans dat de bodem op het noordelijk halfrond uitdroogt is door klimaatverandering 20 keer zo groot geworden. Dat blijkt uit onderzoek van een internationaal team van wetenschappers, waar ook het KNMI aan meedoet. In West- en Centraal-Europa is de kans op agrarische droogte, waarbij de bovenste meter droog is, zeker 3 tot 4 keer zo groot geworden door klimaatverandering. Het gevolg is dat bosbranden vaker kunnen voorkomen en er ook meer gewasschade is. Het weer in de loop van de nacht brede opklaringen bij 9 tot 13 graden. Morgen zonnig en droog. In het noorden wat stapelwolken. Het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Het wordt weer wat kouder, dus de open haard die kan wel aan. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Ja, de dagen worden steeds een stukje korter. Tijd voor de erwtensoep, warme chocomel bij het knisperend haardvuur. De ideale winteravond voor de een is de nachtmerrie van de ander. De rook die vrijkomt bij het stoken van een houtkachel kan voor flinke klachten zorgen. Zeker als je gevoelig bent voor bijvoorbeeld astma of COPD is die overlast hartstikke groot. Waarom stoken we eigenlijk in een woonwijk? Wat een onzin. Deze man pleit voor beperking op houtkachels in het tv-programma Nieuwsuur. Het wordt flink gestookt in een woonwijk. En als je erover nadenkt, dan klopt het niet. Mensen moeten kunnen wonen, slapen, spelen in gezonde lucht. Het is bekend dat houtkachels schadelijk kunnen zijn. Dat meldde ook het tv-programma Kassa. Nou, daar komt fijnstof uit een houtvuur. Wat je ook stookt, daar komt fijnstof uit. En fijnstof, dat maakt longen ziek en dat maakt ook hart en vaten ziek. Dus het gaat door je longen, je hart en vaten in. En dat is niet gezond. Dus mensen worden daar ziek van. Wat zijn dat precies, die effecten van houtrook en dat o zo gezellige haardvuurtje op je longen en dus je gezondheid? Ja, daar gaan we het vannacht over hebben. Dat gaan we bespreken met mijn gast, Fleur Vroeling. 10 jaar geleden kwam ze vanuit Zuid-Afrika naar Nederland om te studeren in Maastricht. Inmiddels is ze al een aantal jaar bezig met haar promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht. En die promotie die begon best op een bijzondere manier, want ze wist namelijk nog helemaal niet met welke vraag ze aan haar onderzoek begon. Het enige wat ze wist is dat ze onderzoek ging doen naar de effecten van houtrook. Fleur, welkom. Hi, ja, goedenavond. Ja, dit is een beetje het geluid van jouw onderzoek eigenlijk. Ja, klopt. Ja, wel gezellig. Ja, we zitten inderdaad in Nederland. Is houtrook een hot topic voor verschillende redenen. En ook een redelijk gepolariseerd onderwerp, zoals je al een beetje in de fragmenten gehoord hebt. Sommige mensen vinden het heel gezellig en andere mensen ervaren er heel veel overlast van. Ja, en dat weet je nu inmiddels. Maar toen je begon aan die PhD, wist je eigenlijk nog niet dat je met dit onderwerp bezig ging houden. Hoe kan dat? Ja, 4 jaar van je leven ga je daarin investeren in dat onderzoek, dag in dag uit? Ja, klopt. Ja, dat komt doordat ik een burgerwetenschaponderzoek doe. En wat betekent burgerwetenschap nou eigenlijk? Dat betekent gewoon dat we mensen die niet van professie onderzoekers zijn, zoals ik, dat we die betrekken bij het doen van onderzoek. En in mijn onderzoek specifiek betrekken we mensen bij alle fases van het doen van onderzoek. Dus ook bij de vraagstelling. Dus Ja, ik begon inderdaad in 2019 zonder vraag. En we hadden toen dat we samen met de Nederlandse maatschappij gingen kijken of we sociaal relevant onderzoek konden doen. En dus ging ik ook aan de Nederlandse bevolking vragen: wat vinden jullie sociaal relevant? Wat moet ik nou onderzoeken binnen het kader van milieuepidemiologie? Of wat van de leefomgeving wat ons ziek of gezond maakt? Ja, daar had je dus geen invloed op, maar... Nee. Was er wel iets wat er in jouw achterhoofd al zat? Wat er al speelde, wat je misschien spannend vond of waar je op hoopte? Nou, nee, ik ging er eigenlijk heel erg open in. We hadden wel als onderzoeksteam al een beetje naar de media gekeken. Wat is een onderwerp die veel voorkomt en wat vaker voorkomt? En daar was houtrook eigenlijk al snel een van de voorlopers van. Dat eigenlijk een gesprek is die ieder jaar weer opkomt en dat we het daarover hebben. En dus wij hadden als onderzoeksteam al bedacht dat het waarschijnlijk over houtrook zou gaan. En burgerwetenschap. En dat we gezondheid in kaart wilden brengen. Maar ja, toen ik begon, wist ik helemaal niet dat de uiteindelijke vraag zou zijn: wat zijn de korte termijn effecten van houtrook op de luchtwegen van mensen, volwassenen met en zonder COPD en astma? Dat wist ik helemaal niet. En zegt het dan ook iets over jou? Dat je dat dan zo daaraan begint zonder dat je eigenlijk weet welke kant dat helemaal opgaat? Ja, ik ben altijd vanuit mezelf heel nieuwsgierig geweest. En ik vind onderzoek echt doen heel erg leuk en heel mooi. En ik vind vanuit mijn achtergrond in Global Health vind ik het heel belangrijk dat we onderzoek doen naar iets wat sociaal relevant is. En ook dat mensen er wat aan hebben. En je merkt heel vaak dat we onderzoek doen en dat die kennis bij de academie blijft. En ik vind het juist heel mooi met burgerwetenschap doen, waar je mensen dus echt betrekt bij het hele doen van onderzoek, dat mensen ook die kennis meekrijgen. En ook dat er bewustwording wordt gecreëerd, of dat mensen kennis hebben die ze eerder niet hadden, of dat het iets bevestigt wat ze al dachten. Dus dat is gewoon heel mooi om mee te maken op deze manier. Om iedereen zo'n beetje die wetenschap door de strot te duwen. Nou, ik hoop dat ik het niet door de strot duw. Maar dat je wel nieuwsgierigheid en interesse kweekt, maar ook vooral vertrouwen in de wetenschap. We zitten in een tijd waar er ook veel wantrouwen is ten opzichte van de wetenschap. En vooral in hoe we wetenschap doen en de resultaten die daaruit komen. En dus eigenlijk de hoop is om, als we mensen erbij betrekken en echt heel transparant en open zijn over hoe we dat doen en waarom we het doen, dat mensen dan ook veel meer vertrouwen in het onderzoek hebben en de resultaten die daaruit komen. Want ze doen het zelf. Heel veel van de metingen zullen bij hun gebeuren. Dus dan voelt het misschien minder... Zij trekken conclusies over ons en het is niet waar en zouden iedereen voor de gek. Want je bent zelf betrokken van begin tot eind met je eigen vraag. Klopt. En het is heel mooi, met burgerwetenschap zeg je vaak met en voor de mensen. En dat is het ook. We doen niet onderzoek op zichzelf voor het doen van onderzoek. We doen het omdat we graag ook mensen willen helpen vaak. Of nieuwsgierig zijn naar een antwoord of meer kennis willen opleveren wat van belang kan zijn. Dus dat is dan mooi dat als je dan ziet dat mensen daarmee samen gaan werken, dat ze daar ook die enthousiasme ervoor krijgen en ook veel meer begrip. En dat is gewoon heel mooi. En het is nogal een omstreden onderwerp. Het komt steeds terug, zei je al eerder. Steeds in de krant, er wordt elke keer weer iets over gezegd. En de meningen in Nederland lopen best uiteen over het stoken van hout. We hebben een kleine compilatie gemaakt. Ja. Het is gezellig, een brandende open haard of houtkachel. Maar nu de energieprijzen zo hoog zijn, wordt hij steeds vaker gebruikt als verwarming. En dat merken de buren die graag willen ventileren. En je zit s'avonds met maagzuur op de bank, je zit met je vriendin hoesten te filmpje te kijken. Het is wel heel storend. Ik vind het fantastisch nog altijd, vuurtje maken. Het heeft vast iets te maken met het zijn van een man en me nog altijd een klein jongetje voel op het moment dat ik dat ding aansteek. Ging ik de hele tijd kuchen. Ik kreeg last van mijn keel, het ging pijn doen. Ik vind dat wel vervelend. We moeten stapje voor stapje de Nederlander voorlichten dat houtrook eigenlijk not done is. Ja, dat is nog een uitgesproken standpunt, not done. Mm-hmm. Ja, maar dit zijn wel eigenlijk deze fragmenten die je net afspeelde. Dit zijn wel de gesprekken die wij heel vaak hebben gehoord en mee hebben gemaakt in de afgelopen 3,5 jaar. En inderdaad, zo uiteenlopend. Sommige mensen vinden het heel gezellig, maar anderen ervaren er wel overlast van. Ja, het is een interessant kruispunt waar dus blijkbaar bepaalde vrijheden botsen in ons land. Dus de vrijheid om het gezellig te maken thuis met een vuurtje. Misschien energiekosten besparen. Je weet natuurlijk nooit precies de overweging van iemand. En om buiten te kunnen spelen als je dit jongetje zo hoort. Ja, ja. En dat is het. Het is een persoonlijke keuze die andere mensen affecteert. Ja. En dat maakt dit onderwerp zo lastig. Want iedereen is natuurlijk vrij om te doen in hun eigen woning wat ze willen. Maar ja, dit heeft wel effecten op mensen buiten jouw eigen woning. En dat is soms een lastig gesprek om aan te knopen natuurlijk. Ja, en gebeurde dat ook wel eens? Werd het ook wel eens pittig? Dus we hebben inderdaad in het proces van burgerwetenschap zijn we begonnen met een online vragenlijst eigenlijk. Aan mensen vragen om hun vragen in te sturen. En daarna zijn we naar fysieke en heel snel naar online bijeenkomsten gegaan. En tijdens die bijeenkomsten, inderdaad, als er mensen waren die overlast ervaren en mensen die graag zelf stoken, dat daar wel eens hevige discussies over gevoerd konden worden. En dat komt ook omdat mensen die overlast ervaren hebben zich heel lang ongehoord gevoeld. En kregen ook niet de ondersteuning van de maatschappij over de gevoel die zij hierbij hebben. En dus het is ook logisch dat als je dan gesprekken over dit onderwerp gaat hebben, dat de emoties hoog liggen. En ja, wij zaten daar met het uitzicht op onderzoek doen met z'n allen. Dus we hadden wel dat iedereen de ruimte gaf om het erover te hebben. Maar dat we dan wel met het oog op wat kunnen we dan betekenen met onderzoek? Wat willen we nog meer weten? Of weten we het eigenlijk al? Dus dan passeer je een beetje het station van wie heeft gelijk? Wat is de waarheid? Ja, maar ook dat je een beetje van beide kanten elkaar laat praten en elkaar hoort. Ik zeg niet dat je het dan oplost met zo'n bijeenkomst, maar dat je de gesprekken aanknoopt en dat je het erover gaat hebben. En dat gebeurt nu al vaker. Maar ja, ik merk ook nu na het eind van het onderzoek en de resultaten die wij daarbij hebben gevonden, dat dit nu eigenlijk nog breder getrokken kan worden in gesprek. En dat we dat nu ook op deze manier nu vanavond bespreken, maar dat het ook in de maatschappij meer gaat leven, denk ik. We gaan er verder over praten het komend uur, over jouw onderzoek en over hoe schadelijk het nou is, het inademen van die rook. Maar ook over hoe het nou lukt om al die mensen te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Want er zullen natuurlijk mensen zijn die het interessant vinden, maar je wilt het ook iets breder trekken, denk ik misschien. Ja, zeker. Ja. Want is het nou eigenlijk zo dat nu de gasprijzen stijgen, dat meer mensen overwegen om een houtkachel te nemen, dat het ook actueler wordt? Ja, ik heb laatst gelezen in de krant dat er in ieder geval heel veel hout besteld wordt op dit moment. En dat het eigenlijk niet eens meer aan te leveren is met de hoeveelheid dat het besteld wordt. Dus dat wekt bij mij de vraag op, wat voor niveaus van houtrook ga je dit jaar meten als je het dit jaar zou meten? Ik heb het vorig jaar gedaan en dat is dan een heel andere situatie. En ik heb het ook niet in de piek van de winter gedaan. We hebben het in februari tot en met mei gedaan. Dus dan zou je kunnen zeggen eind van de winterperiode, begin van de lente. Dus de vraag is, wat bij mij naar binnen komt, is wat betekent dit? Inderdaad, met de verhoging van de gasprijzen. Veel mensen kiezen er ook voor dan om een kachel te installeren of weer de kachel aan te zetten. Omdat voor kostenbesparing. En die overweging snap ik wel. Maar ja, de vraag is wel, wat gaat dit betekenen voor de longpatiëntpopulatie? En hoeveel last gaan zij hiervan ervaren? En niet alleen hun, maar ook gezonde mensen. Wat gaat dit op de lange termijn betekenen? Ik heb helemaal het gevoel alsof je helemaal teruggaat in de tijd dat dit het onderwerp is. Ja, ja, je zou denken dat we naar veel meer methodes gaan dat we beter energie kweken en beter verwarming in de huizen, dat we dat niet meer nodig zouden hebben. Maar ja, voor veel mensen is dit ook nog vanuit een milieubewuste overweging dat ze dit kiezen. En dat kwam omdat in 2012 toen werd gezegd dat kachels CO2-neutraal waren. En dat weten we inmiddels dat dat niet zo is. Een soort van eco-houtkachel. Ja, en dat mensen dat ook met die beweegredenen hebben aangeschaft. En ook hun open haard hebben laten vervangen. Dus want was dat een hele goede marketingtruc? Of dat was gedachte toen? Nou, er waren ook heel veel subsidies vanuit de overheid. Om de open haard te vervangen voor een houtkachel of een allesbrander. Een dichte kachel in ieder geval. Ja, dat het niet meteen de woonkamer in komt, die rook. Precies, ja. Dus vanuit die redenen en ook dat mensen het gezellig vinden. Dat mensen die overweging gingen maken. Maar ook als je kijkt vanuit de milieubewuste kant, zeggen mensen ja. Hout, dat verbranden we, maar dat kunnen we weer planten en laten groeien. Maar geen fossiele brandstof. Precies. Maar dan als je een boom van 100 jaar verbrandt, die boom die je vervolgens weer plant, wordt die nog 100 jaar? Dat is de vraag. Of wordt die dan al eerder afgekapt? Dus er zitten hier wel wat gaatjes in die redenering. Nou, er zijn argumenten voor beide kanten. Ja. En die probeer ik hier ook een beetje uit te leggen. Maar ja, dit is dan discussies die je dan kan hebben. En ja, dat is niet altijd even makkelijk. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. Ja, daarin hebben we het over jouw onderzoek. Maar gaan we ook jouw muziek draaien? Je hebt muziek uitgezocht speciaal voor vannacht. We beginnen met Streets van Kensington. Waarom dit nummer? Ja, het is echt. Kensington Streets is sowieso een leuk nummer. Maar ik moest heel erg denken aan de vele nachten dat ik met een meetbackpack met burgers en collega's in de straten van Eiburg heb gewandeld. Waar wij eigenlijk de houtrook hebben gemeten. Dus we gingen wandelingen doen in de wijk van 2 uur. En dan als we houtrook roken, stopten we voor 2 minuten. En dan gingen we dus de houtrook meten. En probeerden we in de midden van die pluim zo goed mogelijk de meting te vangen. En dan gingen we weer wandelen. En dan vergelijk je dus eigenlijk de momenten dat je wandelt met de momenten dat je houtrook meet. En dan kijk je of er een verhoging is als je stilstaat. Maar dat deden jullie 's nachts? Ja, dat deden we 's nachts. Waarom? Omdat dan meer kachels aanstaan. Ja. Ja. Dus we deden het eigenlijk altijd op een avond tussen 7 en 9. Omdat we dachten dat is dan de tijdstip wanneer de meeste mensen al thuis zijn, hebben al gegeten of gaan eten en hebben dan de kachel aangedaan. En sowieso moest het een avond zijn waar de kachels aan zouden staan. Dus het moest wel wat kouder zijn. Heel leuk voor de meting, ja. Ja. Dus, dan gingen we wandelen in de buurt. En dan keken we, ja. En dan kon je ook kijken of er rook uit de schoorstenen kwamen. En dat kon je ook met een klein laserpointertje doen. Want dan zie je de schittering van de houtrook. Dus dan kan je zien, oh ja, daar staat hij aan. Ruiken we het? Nou, nee, een beetje verderop. Oh ja, nu ruiken we het wel. Oké, dan staan we hier 2 minuten stil. En ben je hem dan weer kwijt in die 2 minuten? Oh, even zoeken, waar is die pluim nou het beste te ruiken? En zo kunnen we dan eigenlijk met ons meetapparatuur dan ook kijken. Dit zijn momenten dat we het geroken hebben. Dat houden we dan ook bij terwijl we wandelen. Van nu hebben we stilgestaan, deze minuut tot deze minuut. En dan vergelijken we eigenlijk de stilstaande momenten met de wandelmomenten. En dan wel corrigerend voor als er een auto voorbij komt. Of als iemand langsloopt die een sigaretje aan het roken is. Ja, dat zijn dingen die metingen beïnvloeden. Dus die hebben we dan niet meegenomen, dat soort momenten. En je vertelt het heel opgewekt. Wat voor soort herinnering heb je aan die meetwandelingen met die meetrugzak? Ja, heel veel gezelligheid. het was vooral een heel mooi moment om met mensen te praten. En bij mijn onderzoek zijn wel veel mensen betrokken geweest die zich zorgen maken om houtrook en veel overlast ervaren daarvan. Maar dit was een heel mooi moment om als onderzoeker meer als burger erbij te zijn. Dus gewoon als persoon mensen te leren kennen, hun ervaringen. En ja, daar hoor je heel veel verhalen. Maar ook over de mensen zelf. Dus niet alleen de zorgen over houtrook. Maar wie zijn deze mensen? Wat doen ze? En waar houden ze zich mee bezig? En ja, dat vond ik heel leuk aan het onderzoek. Vind ik sowieso heel leuk aan burgerwetenschap. De mensen zien wie de persoon achter de onderzoeker is. Maar ik zie ook wie zijn de mensen waar ik dit voor doe? En is er een vriendschap uit ontstaan, uit die wandelingen? Nou ja, ik heb wel nog steeds regelmatig contact met de mensen die meegedaan hebben, ja. Dus dat is heel mooi en ook veel mail. En wel met betrekking tot het onderzoek. Maar het is zeker, ik zou zeggen, het is wel een vriendschap. Ja, dat zou je het kunnen noemen. Op professioneel niveau. Allemaal op die straten daar, yeah. S'nachts met die meetapparatuur. Ja. Yeah. Ja, daar loopt ze met haar meetapparatuur. Voor wie heb je deze nou gedraaid? Een van mijn collega's, Kees, die is bij eigenlijk alle wandelingen mee geweest. Uiteraard ook de burgers die meegelopen hebben tijdens die avonden. Want die gaan nu allemaal weer terug zitten luisteren. Ik hoop het wel. Zou ik leuk vinden. We gaan verder praten over jouw onderzoek. Promovendus Fleur Vroeling, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, doet onderzoek naar de korte termijn effecten van houtrook op de luchtwegen bij volwassenen. Er komen wat reacties binnen via de app van NPO Radio 1. Catharina zegt, ik heb een alternatief, een elektrisch open haardje. Dat is net zo gezellig, met bijna echte vlammetjes. En mijn brein denkt, vlammetjes, dus warmte. Voor mij werkt het en je hebt dus geen stank. Kijk. Wat een super oplossing. Ja, toch? Gezelligheid. En ik ga ervan uit dat er ook dan warmte vanaf komt. Dus ideaal. Dus dit soort alternatieven, gebeurt dat ook in dat burgeronderzoek? Ja, we hebben inderdaad dat we veel alternatieven horen. We hebben ook gehoord van dat mensen zeggen, moeten we niet een filter plaatsen in de kachels? Dat mensen geen overlast ervan ervaren. Nou, dat zou ook een optie zijn. Uiteraard, als we helemaal vanaf van de kachels af willen, dan kan je van de elektrische kachels kijken. Daar zijn nu ook veel meer opties in beschikbaar. En ook heel veel verschillende varianten. Dus ja, we krijgen wel dit soort oplossingen. En dat is ook leuk om daar samen over na te denken. Wat betekent dit? En hoe zitten mensen daar? Hoe kijken mensen daarna? En je vertelde al even hoe het onderzoek begon, zonder duidelijke richting. Maar juist door die gesprekken met burgers kwam je tot een onderzoeksvraag. Ja. Hoe was dat om op die manier tot die vraag te komen? Ja, heel bijzonder. Dus we zijn begonnen met mensen vragen wat we moesten onderzoeken. En toen hebben we 130 unieke onderzoeksvragen gekregen. Nou, dat zijn ongelooflijk veel vragen. En dat varieerde enorm van onderwerp. Dus sommige mensen wilden weten hoe kan ik beter stoken. Andere mensen wilden weten of de as die van de schoorsteen kwam op de groenten die ze kweekten, wat dat deed met hun groenten. Ja. Mensen wilden weten wat de gezondheidseffecten waren. Dus het liep heel erg uiteen wat we konden onderzoeken. En dus heb ik dat in allerlei categorieën uitgewerkt. En toen gevraagd aan mensen, oké, we hebben heel veel verschillende categorieën die we kunnen gaan onderzoeken. Waar zijn jullie nou echt in geïnteresseerd? Wat weten we al? En wat willen we nog weten? Dus natuurlijk, ik kwam als kersverse promovendus. En ik heb wel ingelezen over het onderwerp. En mijn focus is dan vanuit burgerwetenschap. Hoe kunnen we dat het beste doen? Maar hier zijn mensen die dan tot wel 20, 30 jaar al bezig zijn met het onderwerp houtrook. Ja, die kennis, dat heb ik niet als kersverse promovendus. Dus dat is kennis die zo noodzakelijk is met het samen doen van onderzoek. En zo waardevol. En ik denk dat het heel belangrijk is om te herkennen dat er verschillende soorten kennis zijn. Iedereen heeft kennis. En of het nou kennis van je eigen leefomgeving is, of kennis van het beroep waar je het uit doet. Dus dat kan allemaal super waardevolle verhalen brengen. En dus ook leiden tot de vraag. En wat wij dus zagen is dat heel veel mensen geïnteresseerd waren is, wat zijn de gezondheidseffecten in Nederland? We weten al heel veel over houtrookonderzoek in andere landen en schadelijke stoffen zoals fijnstof en ultrafijnstof en roet. Maar is er nog een duidelijkere marker die we kunnen gebruiken of onderzoeken wat echt over houtrook gaat en niet ook van andere bronnen kan komen? En wat is de gezondheidseffecten daarvan? En ja, dat werd hem. Dat werd hem. En dan ga je in gesprek met allerlei mensen, hoe ging dat, die gesprekken? Is er nog een moment wat je bijvoorbeeld kan herinneren daaruit? Ja, dus we zijn begonnen met fysieke bijeenkomsten. Maar heel snel door de al te bekende pandemie moesten we naar online methodes van bijeenkomsten. Dus veel Teams meetings. En iets wat me heel erg bijbleef was dat we bij de allereerste bijeenkomst die we organiseerden, dat mensen vroegen, ja, maar wat onderzoek je nou? Ben je burgerwetenschap aan het onderzoeken of ga je houtrook onderzoeken? Wat doe je hier eigenlijk? Wat wil je nou van ons? Jij bent toch onderzoeker? En dat was een heel grappig manier. Want inderdaad, veel mensen zijn gewend aan onderzoekers dat we dan zelf de onderzoeksvraag verzinnen en dat zelf gaan uitvoeren. En nu ging ik juist aan andere mensen vragen, nee, maar wat willen jullie weten? En wat kunnen wij betekenen voor jullie? Ja, jij bent toch de onderzoeker? Ja, ik ben de onderzoeker. Maar onderzoek is niks als het niet ook maatschappelijk relevant is. En dat mensen er wat mee kunnen, denk ik. Kijk, tuurlijk, er is ook onderzoek die belangrijk is, die misschien niet op dit moment maatschappelijke relevantie hebt. Zo zie je dat ook, dat er heel veel corona-onderzoek is gedaan voordat corona zo bekend werd. En dat is natuurlijk heel handig dan in zo'n pandemie. Maar ja, de mensen moeten dat onderzoek doen. Maar ik wilde op dit moment, wat is nu relevant? En wat speelt er nu? En wat kunnen we nu beantwoorden? En daar wilde ik me mee bezighouden. En wie zijn dan de mensen die daar zin in hebben om mee te doen met zoiets? Ja, dat is een goede vraag. En dat is vaak mensen die wel al bezig zijn met de onderwerp. Dus ja, bij ons ook. Ja, mensen die hier al langer over nadenken. Of mensen die vooral heel nieuwsgierig zijn. We hadden binnen ons groep, dus de grootste groep waren mensen die zorgen maakten om houtrook en wat betekent dit voor hun en vooral voor hun kinderen. Maar andere mensen die zelf een kachel hadden, die waren gewoon nieuwsgierig. Wat is de blootstelling als ik mijn kachel aandoe? Wat speelt er dan in mijn woonkamer? Wat is er dan in de lucht? Wat meet je dan? Dus daar was nieuwsgierigheid achter. En zo samen kom je dan in allemaal verschillende gesprekken. Ja, dus voor tegenstanders, mensen die wel een kachel hadden, juist niet. Ja. Een beetje, en het waren dus niet alleen gesprekken. Mensen moesten ook iets doen. Ze konden meedoen met het onderzoek. Ja. Wat vroeg je van ze? Ja, dus inderdaad, we hebben mensen betrokken bij alle fases van het doen van onderzoek. Het is misschien goed om te zeggen dat de mensen die misschien meedachten aan het hoe we het onderzoek gingen doen, dat dat niet per se de mensen waren die het ook gingen doen. Maar die konden ook meedoen als ze dat wilden. Maar we hebben uiteraard ook een aantal criteria waar je aan moet voldoen als je mee wil doen aan een onderzoek. Dus wij hadden voor het gezondheidsonderzoek hebben wij een panelstudie gedaan. Dat betekende dat we centrale meetstations hebben opgezet in 4 plekken in Nederland. En dat was in Eiburg, Amsterdam, Bergen, De Meern in Utrecht en Zutphen. En wat we dan deden is dat mensen binnen 2 kilometer van dat centrale meetstation moesten wonen. Zodat we wel representatieve blootstelling konden waarborgen voor iedereen die meedeed. En wat we dan aan mensen zelf vroegen was dat ze iedere dag een klachtendagboekje bij moesten houden. En ook als ze zelf houtrook roken, dat ze dat moesten noteren. We vroegen of ze 's ochtends en 's avonds een longfunctiemeting deden. Dus dan hadden ze een klein apparaatje. Oh, dus je kreeg ook een beetje inzicht in jezelf. Ja, je kreeg zeker inzicht in jezelf. En ook een individueel rapport kreeg je aan het eind van het onderzoek. Dus dat je ook helemaal in kon zien wat je dan over 3 maanden... want we hebben het gedaan dat elke persoon die meedeed 3 maanden meedeed. En dat dan van februari, tussen februari en mei. En dan kregen ze een rapportje aan het eind met al hun blaasmomenten die ze hadden gedaan over die 3 maanden. En ja, mensen waren dan heel nieuwsgierig van, ja, dit is dan cijfertjes, maar wat betekent dit? Blaas ik normaal, ondergemiddeld? En dat varieerde van persoon tot persoon. Maar mensen die ook bekend zijn met luchtwegklachten, die hebben vaker longfunctiemetingen gedaan. Dus voor hun heel handig dat ze dat konden laten zien aan de arts. Dat ze extra data hadden eigenlijk. Ja, zeker. Want ze hebben 3 maanden lang dat kunnen meten. Dus dat konden ze dan ook zo laten zien. En dan als ze zagen dat ze minder goed gingen blazen of beter gingen blazen, konden ze dat allemaal bespreken. Ja. En jij hebt wat dingen meegenomen hier naar de studio, diep in de nacht. Dus we kunnen misschien iets demonstreren. Ja, klopt. Wat ligt er allemaal voor jou? Wat hier voor mij ligt zijn 2 sidepacks. En een sidepack is een apparaat die fijnstof meet. En in het specifiek fijnstof van een grootte van 2,5 micrometer. Dus dat is. Zeg mij nog niet. Nee, dat is hele kleine deeltjes zijn okay. Dat. En ja, dus dit apparaat meet fijnstof. En fijnstof kan van heel veel verschillende bronnen komen. Dus we hebben hier een waterkoker. We hebben hier een kaars en wat lucifers. Ik dacht, nu komt die houtkachel. Maar ja, hebben jullie die in de studio? Nee, dus dit apparaatje ga ik zo aandoen. En dan wat ik ga doen is, ik ga laten zien dat als je fijnstof meet, dat je dan een concentratie hebt. Een achtergrondconcentratie, dus wat hier in de studio dan de achtergrondconcentratie is. En als we dan een waterkoker aanzetten, dat er fijnstof of waterdamp komt er dan vrij, dat er dan een verhoging komt. Maar ook als we een kaars aansteken, dat er een verhoging komt. Maar dan ga je kijken naar wat verhoogt, wat veroorzaakt de verhoging. Dus met een waterkoker, ja, dat is water die verdampt. Dus dat zorgt ook voor een verhoging in de fijnstofmeter. Maar waterdamp is niet schadelijk. Terwijl als je naar een vlammetje kijkt, waar er fijnstof, ultrafijnstof en roet bij vrijkomt, dat zijn deeltjes die we weten dat dat schadelijk is voor de gezondheid. Of dat is al eerder in andere onderzoeken aangetoond. Dus dan ga je onderscheid maken in wat komt er vrij. Dus dat is wat ik hier ga proberen te laten zien. En dit was dus wat op die 4 plekken in Nederland stond? Ja, dit is een van de apparaten inderdaad. Dus dit is de fijnstofmeter die we hadden staan. We hadden ook een roetmeter staan. Ja, het is eigenlijk een best wel klein blauw plastic doosje ziet het eruit. Met een displaytje erop met een paar knopjes. Ziet er niet heel ingenieus uit met radars en antennes en ronddraaiende. Nee, het is meters. Heel vanzelfsprekend. En niet groter dan mijn hand. Ja. En makkelijk mee te dragen. Dat is ook belangrijk als je mobiel onderzoek gaat doen. Zo met de wandelingen die we deden. Ja, je wil niet een apparaat die 20 kilo is meesleuren tijdens zo'n wandeling. Dus dan zijn deze apparaatjes heel handig. We hebben ook apparatuur gehad die heel zwaar was, die ik niet mee kon dragen. En die heb ik dus ook niet meegenomen naar de studio vandaag. Maar daar hebben we levoglucosan op gemeten. Wat dus de meest specifieke marker voor houtrook is. Dus ik laat hier fijnstof zien, wat meer generiek is. Maar dat is... Dus twee blauwe kastjes, een waterkoker, een kaarsje en een lucifer. Ja. Nou, laat het experiment beginnen. Ja, is goed. Ik ga ze aandoen. Dan gaan jullie wat geluid horen vanuit de apparaatjes. Ja, ik hoor het. Ja, dus dit is dan de geluid. Ik wilde ook nog zeggen, ik heb ook nog een klein HEPA-filtertje bij me. En een HEPA-filter kennen veel mensen vanuit de... vanuit een stofzuiger. Maar dat voorkomt eigenlijk dat een van de apparaatjes deeltjes gaat innemen. Nou, wat je kan zien is dat er op de scherm meet het in microgram per kubieke meter. En zitten hele lage niveaus fijnstof in de studio. Want je krijgt dan 0,002 ongeveer, 0,004. Ja, het wisselt per seconde, want het meet echt elke seconde wat de waardes van fijnstof zijn. Dus als ik veel ga bewegen hier in mijn stoel, dan gaan de niveaus weer omhoog. En als ik stil zit, gaan ze weer omlaag. Er staat een grote bank in de studio, dus als we al die kussens gaan uitschudden... Ja, dan gaat er een verhoging in de apparaatjes inderdaad. Dus dan ga ik de waterkoker even aanzetten. Oké. En in de tussentijd doe ik even op één apparaatje de HEPA-filter. En wat je dan ziet is als de HEPA-filter erop gaat, dat er eigenlijk de niveaus nog lager worden dan wat ze anders zouden zijn. En dat voorkomt eigenlijk gewoon dat die voorkomt dat er deeltjes in de zuigknop komt. Kijk, misschien moet hij een stukje deze kant op. Ja. Ja. Kijk, de waterkoker staat aan en je hebt het apparaatje er dichtbij gehouden. Ja, ik kan even zo kijken of het... Het klepje open. Met het klepje open. Hopelijk gebeurt er niks in de studio. Is dit nou ook een stukje burgerwetenschap... Ja, ja, zeker. Ja, mensen kunnen inderdaad dit hebben ook gevraagd of we dit bij hun thuis konden doen. En dan kijken wat verschillende waardes geeft. Wij hadden wel de focus op houtrook. Maar, zie je al iets gebeuren met die fijnstofwaardes? Nou, ik probeer het... Ja. Nu, je kan het deels zien. Dus nu wat je ziet is dat het ineens naar 0,115 gaat. Terwijl het hiervoor 0,004 was. Dus dan zie je dat er een verhoging gebeurt. Nou, wat betekenen die waardes nou precies? Ja. Je moet niet naar de daadwerkelijke aantal kijken op het apparaat. Maar voor mij is het veel belangrijker om te kijken met hoeveel gaat het verschil omhoog. Dus. Ja, het verschil tussen wat we nu meten en wat... dan als we de waterkoker aanzetten, wat we dan meten. Dus nu zal ik ook nog... En wat je zag is dat deze eigenlijk niet omhoog ging. En oh die ja, blijft... daar zit dat filter op. Daar zit dat filter op. Dus die blijft tussen de 1 en 0 meten. En daar zal je dus hopelijk geen verschil in zien. En dan gaan we nu de lucifer aansteken. En wat hier goed is om te zien... is als ik nou... dan zie je dat het tot 9 punt... of dat het eigenlijk al boven de komma gaat... Ja. Als ik een lucifer aanzet. Alleen al dat rookje van die lucifer? Ja, alleen van de lucifer al. Dus als ik nu de kaars... Dus dan zit je allemaal in te ademen de hele tijd... als je een lekker vuurtje stookt. Ja, dus dat kan je ook inzien... dat mensen die zelf een kachel aansteken... eigenlijk meer blootstelling binnenkrijgen... dan mensen die buiten staan en dat inademen... maar mensen die het zelf aanzetten... die hebben daar zelf een bewuste keuze in dat ze hem aanzetten. Misschien weten ze niet dat, dat er zoveel fijnstof vrijkomt. Maar dan ze hebben het toch in eigen hand. Terwijl mensen die overlast ervaren niet zelf de kachel aandoen. En zelf overlast ervaren. Ik zal nog even de kaars aandoen. Zodat het iets langer brandt dan het... Kijk, daar is een kaarsje. Meter gaat weer boven de kaars en het springt omhoog. Of valt het mee? Nee, het springt gelijk omhoog eigenlijk, zie je. Het was net 004. En dan zie je nu dat het eigenlijk een beetje constant hangt bij 76, 50, 100, 200. Het springt een beetje elke seconde een beetje weer. Maar dat hangt er vanaf hoeveel van de rook die je binnenpakt. En die andere blijft op nul. Dus dat komt door die HEPA-filter die erop zit. En zelfs al neem ik hem een beetje weg van de kaars... zie je dat die niveaus hoger blijven. Ik dan, moet zeggen, ik ruik het ook. Ja? Oh, ja, kijk. Dat is dan, dat is dan mooi. Dat je neus en de apparaat het ook allebei Want oppakken. Zo'n HEPA-filter, wat kan dat dan? Wat zou dat kunnen zijn in je woonkamer? Ja, dat is een goede vraag. Is dat ook iets wat je na kan bootsen in je huis of niet per se? Ja, wat je zou met je ventilatie kunnen spelen. Dus als je raam open is. Voor mensen die dan zelf een kachel aan hebben, uiteraard. Mensen die er overlast van aan ervaren. Als die dan de raam open doen, dan komt het weer binnen. Maar ja, als je sowieso ventileert, dat het dan zal verminderen. Maar echt een filter, ja, die zit niet in een kachel eigenlijk. Nee, in ieder geval precies. Is niet in huishoudelijke kachels, zal ik maar zeggen. Met biomassa's dan weer wel. Nou, we hebben dit dus gezien, wat er gebeurt met die fijnstof in de lucht, met die kleine dingen, dat het dus best wel veel invloed heeft. Het verrast jou niet, denk ik, dat nee. Die getallen omhoog sprongen. Want wat merkte je bij de mensen die last hadden van die rook? Wat hadden die voor klachten? Ja, ook vanuit mijn onderzoek kwam uit dat veel meer mensen klachten kregen van kortademigheid. Of luchtwegklachten van kortademigheid. En daarbij ook veel meer medicijngebruik ging gebruiken. En Wat zijn dat dan voor medicijnen? Dus van die puffjes? Of? Ja, dus mensen die chronische luchtwegklachten hadden, die gingen meer puffjes gebruiken. Om de overlast van kortademigheid te bestrijden. Maar ook bij gezonde mensen kwamen er meer luchtwegklachten van neusklachten tevoorschijn. En dat werd ook door extra medicijngebruik behandeld, door een neusspray te gebruiken. Of mensen kregen kriebels in de keel en die gingen dan een strepsel nemen. En dan zeggen mensen, maar komt dat niet omdat mensen dan griep hebben of een beetje ziek worden? Nou hebben we mensen gevraagd ook om dat bij te houden als ze klachten kregen en als ze de griep kregen of corona kregen, of ze dat bij konden houden. En dat heeft dus niet invloed gehad op de klachten die we dus zagen met houtrook. Dus dat kon je uitsluiten? Ja, die kon ik uitsluiten, ja. Nou, interessant dat dat dan dus zo één op één een relatie heeft, wat je buren verbranden in de open haard en hoe het met jouw gezondheid gaat. Ja, ja, en het is wat ik denk ook goed is om te zeggen, dat wij dus minder gekeken hebben naar de buren en de mensen die overlast ervaren. Maar wat gebeurt dit op buurtgebied? Ja, in een wijk. In een wijk, inderdaad. En daar zie je al dat op buurtniveau we klachten zien en dat er dus gezondheidseffecten aantoonbaar zijn. Dus op een koude dag, als er 25 kachels in de buurt aanstaan, dat eigenlijk voor iedereen gezondheidseffecten kan veroorzaken. Niet alleen mensen die er overlast van ervaren of gevoelig zijn voor luchtwegeffecten. We gaan verder praten. Ondertussen kan je ook nog steeds reageren op de uitzending. Als je vragen hebt aan Fleur of je wil zelf iets kwijt over je houtkachel of die van de buren of in je woonwijk. Of je ziet het wel zitten misschien, zo'n burgeronderzoek. Kunnen ze dan ook bij jou terecht? Zeker, ik ben heel benieuwd en ik sta altijd open voor nieuwe vragen. Stuur een berichtje naar de app van NPO Radio 1. En na het nieuws van 3 uur kun je bellen naar 0800-1121. Dan kan je gewoon je vraag zelf stellen hier in de uitzending. Ik ben ook benieuwd wat mensen vinden als ze dit horen. Je hebt een bijzonder nummer meegenomen. Een hele bijzondere uitvoering van Higher Love. Ja. Ja, dat is komt een beetje van mijn achtergrond uit Zuid-Afrika. Dat is een een versie van Higher Love van de Indlovu Youth Choir. En dat is een koor die uit een township in Zuid-Afrika komt. Die zijn ook op America's Got Talent geweest. Maar als ik dat nummer hoor, het is zo vrolijk en zo mooi gezongen. Ja, daar word ik gewoon heel vrolijk van. Dus ik hoop dat de anderen dat ook zo vinden. Doet het je ook denken aan Zuid-Afrika? Ja, zeker. Ja, en heel erg aan thuis. En ook, ja, dan moet ik denken ook aan de Indlovu Youth Choir. En de kinderen die daarbij horen en hun achtergrond. En in de townships. Ik heb ook zelf in de townships een tijdje gewerkt en gewandeld. En ja, daar, als we het over houtrook hebben, dat voor hun is dat een primaire bron van warmte. En ook van hoe zij koken. En ja, dat ik vind het, dat allemaal bij elkaar, ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder, hun verhaal. En dat laat me zeker aan thuis denken, aan Zuid-Afrika, ja. Want dat koor, kan je eens beschrijven, wat is dat voor koor? Ja, het is een koor die opgezet is door Indlovu. En dat is eigenlijk een kliniek in een township in Limpopo. En officieel in Mpumalanga. Het was in Limpopo, in Mpumalanga. Maar de koor die komt uit dat township. En de kinderen daarvan, eigenlijk om een bezigheid te hebben naast school. En dat ze een beetje een soort uitgang van hun huidige situatie konden krijgen, zijn ze bij dat koor gekomen. En ja, heel bijzonder. Elk individu heeft hun eigen verhaal en hele bijzondere geschiedenis. En ja, gewoon zo bijzonder dat ze niet hun omstandigheden hun hebben laten definiëren. En ja, zo prachtig kunnen zingen en met dit koor ook zo'n mooi nummer hebben. Het zijn niet de kinderen met de meest makkelijke achtergrond. Nee, zeker niet. Nee. En moet je een soort selectie doorgaan of mag iedereen meedoen? Er is een selectie, maar ze proberen zoveel mogelijk mensen te includeren natuurlijk. Daar. Dus je moet gewoon zorgen dat je kan zingen. Ja, maar dat kunnen ze bijna allemaal, denk ik. Ja, het is supermooi. En in Zuid-Afrika is het ook heel erg in de cultuur om te zingen. Over alles. En dat zag je ook als het moeilijk wordt. Met struggle songs in het verleden. Dat is echt in de cultuur om over dingen te zingen. Ook dingen die je moeilijk vindt. Doe je dat? Ja, ik kan alleen niet zo mooi zingen, maar ja, zeker. Ik vind muziek is iets wat heel erg de emoties kan beïnvloeden. En dat dus als je het zwaar hebt, dat je even een harde nummer aanzet in de slaapkamer en er even tegenaan zingt. Of als je gelukkig bent en dan gaat dansen en zingen. Ja, dat heb ik ook. Ja, zeker. Dus als een soort uitlaatklep en ook als je een bepaald gevoel heb als je juist somber voelt en je doet iets heel vrolijks. Werkt het ook zo? Zeker, ja. Dat je dan ineens ook wel veel beter gaat voelen, ja. En deze hoort bij de vrolijke, denk ik. Zeker. Try. De muziek wordt vannacht verzorgd door mijn gast Fleur Vroeling. We praten over haar onderzoek naar de korte termijn effecten van houtrook. Haar onderzoeksvraag is tot stand gekomen met behulp van burgers. Dit project is een onderdeel van een veel groter Europees project. Cities Health heet dat. Zit je nou te luisteren en heb je een vraag aan onze gast? Stuur dan een berichtje naar de app van NPO Radio 1. Dan leg ik je vraag in het volgende uur voor aan onze gast. Iemand die dat al gedaan heeft is meneer of mevrouw, dat weet ik niet, Brandsma. Die stuurt niet zo ingewikkeld doen. Er in heel veel landen wordt er zelfs gewoon op hout gekookt. Ja, dat zei jij al. Ja, klopt. Ja. In Zuid-Afrika is dat inderdaad nog steeds een primaire bron van hoe mensen koken. En daar zijn ook veel onderzoeken naar gedaan. En dat laat toch wel zien dat dat niet zo heel gezond is voor mensen die dat doen. En er zijn ook heel veel interventies die ze proberen te implementeren om andere vormen van koken te kunnen installeren in de cultuur ook. Het is ook voor veel mensen, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, geeft het ook een beetje een community feel als ze met z'n allen gaan koken. Rondom dat vuurtje dan? Rondom dat vuurtje inderdaad en de warmte. En dus daar proberen ze nu methodes te verzinnen dat die community feel nog blijft, maar wel met op een manier die wel gezonder is voor mensen. Want je komt uit Zuid-Afrika. 10 jaar geleden verhuisde je naar Nederland om hier te gaan studeren. Waarom werd het eigenlijk Nederland? Ja, mijn ouders die komen uit Nederland en die zijn naar Zuid-Afrika gegaan. En ik heb het andersom gedaan. Ik was heel nieuwsgierig naar Nederland, na alle verhalen van mijn ouders. Dus ik dacht, ik kom naar Nederland. En had je al iets voor ogen wat je hier wilde gaan doen? Ja, ik wilde heel graag Global Health studeren. Ik had heel veel verschillende passies, maar ik wist wel dat ik iets met gezondheid wilde doen. En uiteindelijk is mijn pad tot Global Health gekomen. En dat past helemaal bij mij. Ik vind het super interessant om te kijken naar gezondheid wereldwijd en hoe we dat kunnen verbeteren. Dus dat is wat ik heb gestudeerd en gekeken ook naar verschillende manieren, beleid, maar ook in onderzoek en wat er allemaal speelt dan. En dan denk ik niet meteen naar bij Global Health aan een houtrookonderzoek. Dan zie je toch wat grotere problematiek voor je. Ja, maar ik denk dat de beste manier hoe we grote problemen kunnen oplossen is door lokaal dingen te ondernemen. Want als iedereen lokaal iets aanpakt, dan hebben we globaal een effect. Dus ja, zodoende lokaal en onderzoek naar houtrook. Ja, want hoe kijkt je familie hiernaar in Zuid-Afrika, naar dit onderzoeksonderwerp? Ja, het verbaast hun niet, de uitkomsten uit het onderzoek in ieder geval. Maar in Zuid-Afrika is er momenteel geen andere oplossing voor dit, voor hun primaire bron van warmte of voor hoe ze koken. De luxe van een keuze is er niet. Nee, dus voor veel mensen niet. Kijk, voor een aantal mensen wel, maar voor veel niet. En daar is het, denk ik, de verschil tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. Dat voor misschien in ontwikkelde landen dat het minder is dat het een primaire bron is. Al kunnen we dat nu bediscussiëren met de verhoging van de gasprijzen. Maar dat het veel minder speelt in termen van dat het nodig is omdat er niks anders is. Versus dat het gezellig is. Dus dat is een ander uitgangspunt, bedoel je? Ja, dat denk ik wel. Want het is dus ook een onderwerp wat daar speelt? Nou ja, ik denk dat het minder speelt omdat veel mensen dat nog als bron gebruiken. Maar ze beseffen zich wel dat het niet gezond is. Mensen zeggen ook vaak dat ze last hebben. Toen ik daar in ieder geval in de townships liep, heb ik dat ook veel gezien. Maar ja, wat ze dan ervaren, dan zeggen ze ja, maar dit is hoe het is en dit is het leven, dus we gaan door. En dat is anders dan hier waar we het door hebben en ook actie kunnen ondervoeren. Maar je bent dus toen al wel dus gesprekken aangegaan daarover. Ja, was over een ander onderwerp bezig, maar dat kwam ook aan bod. Ik was daar eigenlijk veel meer met stigma bezig en HIV. En dus heel anders van dan houtrook. Maar daar was ik toen mee bezig. Maar tijdens die gesprekken kwam er ook gesprekken over. Ja, maar ik maak me veel meer zorgen over hoe dit mijn gezondheid affecteert. En een van die onderwerpen was dus ook houtrook. Mensen merken het gewoon. Ja. Als je die lucht inademt, je voelt het gewoon. Ja, ze zeggen dan ook in de winter dat ze veel meer klachten hadden. En dat ze dan niet zo goed wisten waar dat door kwam. En dan ik ging kijken in de woning ook een beetje. En dan zag je ook dat veel mensen op hout gingen koken. Nou, was dat een van de mogelijke redenen waar dat door kon komen. Maar er waren ook heel veel andere dingen die mee konden spelen. Maar ja, dus daar kwam ik al een beetje op het onderwerp houtrook. Dat ik dan een aantal jaar later daar mijn promotie op ging doen. Dat had ik dan niet helemaal voor ogen gezien. Maar dat, ja, dat is wel zo hoe het nu gegaan is. Want het is ook een intiem onderwerp, bijvoorbeeld HIV. Ja, zeker. Hoe ging dat dan, zo'n gesprek met een wetenschapper die er helemaal buiten staat? Nee, ja. Dus daar kunnen we zeggen dat we misschien ook een beetje meer de burgerwetenschapkant op ben gegaan. Maar wat ik daar deed, is dat ik eigenlijk met veldverpleegkundigen de townships in ben gegaan. Die kennen de buurt heel goed en die kennen alle patiënten heel goed. En ik ben met hun meegegaan, maar daar moest ik ook heel veel vertrouwen opbouwen. Dat was niet dat ik de eerste keer meeging en dat iedereen me vertrouwde en ja, kom maar onderzoek doen. Nee, zeker niet. Het was eigenlijk, ik denk dat ik wel echt dik 2 maanden mee heb gelopen om die vertrouwen te kweken van, oh, ze verdwijnt niet zomaar. Ze is echt geïnteresseerd in wat wij te vertellen hebben. Ze komt elke keer mee met mensen die wij ook vertrouwen. Ook dat we zorgden dat het voor iedereen in hun lokale taal vertaald werd. Dat het gewoon begrijpelijk was in elk geval. Zeker. En dat zorgde dan op een gegeven moment dat mensen ook bereid waren om met mij over moeilijke dingen te praten. Zoals de stigma rondom HIV. Want hoe oud was je toen op dat moment? Ik was toen, even denken. Ja, dus nu 3,5 jaar geleden. Dus 25. Ja, nou weet iedereen mijn leeftijd, maar ja, 25, 26 was ik. Ja. Best indrukwekkend. Jazeker. En ook niet makkelijk altijd om te zien wat die mensen ervaren. Ja. Ja. En hoe schud je dat dan weer van je af? Door erover te praten. Ik ben iemand sowieso die graag... Zingen, dus. Ja. Dat is ook een manier, ja. Ja, nee. Veel gesprekken en ik moet zeggen, ik heb sommige dingen gezien die ik nooit eerder mee had gemaakt tijdens die stage. En ja, daar moet je het dan over hebben. En dan ook beseffen dat, ja, dat is nu hoe het is, maar we proberen er wel wat aan te doen. Ja, ja, maar dat is lastig als je dan weer in je eigen bed ligt. Zeker, heel confronterend is, ja, dat. Ja, dat een paar kilometer verderop het leven er heel anders uitziet. Zeker, ja. Kan, ja, ik me wel voorstellen. Word je wel heel dankbaar voor wat je wel hebt. En geef toch wel even een reality check. Ja, dat denk ik ook. Dank je wel voor het delen van dit verhaal en je onderzoek, Fleur Vroeling. We gaan het komend half uur verder praten, maar dan stel ik geen vragen. Dan is het woord aan iedereen die nu luistert. Dus je kan je vragen insturen via de app van NPO Radio 1. Of je kan even bellen naar 0800-1121. En dan kan je reageer op de uitzending. Misschien heb je nog wel een goede muziektip. Of wil je iets kwijt over die houtkachel? Dat mag ook wel, hè? Ja, zeker. Daar moeten we het toch nog even over hebben, over, ja, die houtrook. Ik hoor het graag. Dus reageer op de uitzending via 0800-1121. Of door een appje te sturen naar de gratis app van Radio 1. Dan stel ik je vraag hier in de studio. NPO Radio 1. 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een luchtaanval op een schoolgebouw in de Ethiopische regio Tigray zijn 50 doden gevallen. In het gebouw zaten mensen die waren gevlucht voor het conflict in de regio. Hulpverleners spraken van een compleet bloedbad. Er zouden 70 gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is onduidelijk. Sinds 2020 zijn de federale regering en de deelstaatbestuurders in Tigray in oorlog. Eerder dit jaar was er een wapenstilstand, maar eind vorige maand leidde het geweld toch weer op. Sindsdien vallen er geregeld burgerdoden. Voor de kust van het Griekse eiland Tifira zijn 15 migranten verdronken. In totaal waren 100 mensen aan boord van een zeilboot die tegen de rotsen klapte door de harde wind. Hulpdiensten zijn nog druk bezig om migranten te redden. Sommige mensen klommen zelf op rotsen en werden met touwen aan land geholpen. Tot nu toe zijn 7 mensen in veiligheid gebracht. Ze worden opgevangen in een schoolgebouw in de buurt. Japan en de Verenigde Staten noemen de rakettesten van Noord-Korea onacceptabel. Het land vuurde opnieuw 2 ballistische raketten af in oostelijke richting. De projectielen zouden in de Japanse zee zijn neergekomen. Het is de 6e keer in amper 2 weken tijd dat Pyongyang een rakettest uitvoert. De situatie rond de Korea's is in de afgelopen weken gespannen. De rakettesten van Noord-Korea worden gezien als reactie op militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Het Armoedefonds heeft in Utrecht het 1000ste ophaalpunt geopend voor gratis menstruatieproducten. Volgens de organisatie zijn die hard nodig. 1 op de 10 vrouwen en meisjes heeft wel eens geen geld om deze producten te kopen. De vraag naar gratis menstruatieproducten neemt enorm toe, zegt het fonds. Het komt onder meer door de hoge inflatie en de hoge energielasten. Waren er vorig jaar nog ongeveer 200 ophaalpunten in Nederland, nu zijn dat er 5 keer zoveel. Het weer: in de loop van de nacht brede opklaringen bij 9 tot 13 graden. Morgen zonnig najaarsweer, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Met die hoge energieprijzen toch een houtkacheltje aangeschaft, ja, om die kosten wat te drukken. Goed voor de portemonnee, maar niet per se voor de longen. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. 500.000 huishoudens in Nederland hebben een houtkachel. En onderzoeker Fleur Vroeling van de Universiteit Utrecht ging in gesprek met liefhebbers van zo'n vuurtje en mensen die die houtkachel liever zien verdwijnen, zeker uit de woonwijk. Heb je zelf een houtkachel of heb je juist heel veel last van stokende buren? Wat is jouw ervaring met houtkachels? Misschien heb je al een hele uitgesproken mening over het effect op bijvoorbeeld klimaat, uitstoot van broeikasgassen door die houtkachel, of op de gezondheid. Bel dan naar de studio 0800 11 21 of stuur een appje naar die gratis NPO Radio 1-app. En iemand die dat al gedaan heeft is Amit. Hij zegt: goeienacht, grote paasvuren met oud en nieuw of bosbranden, zijn die niet veel schadelijker dan zo'n kacheltje of zo'n haardvuurtje? Hele goede vraag. Dus wij hebben inderdaad naar buurtblootstelling gekeken. Dus op dagen zoals met oud en nieuw, wanneer er veel vuurwerk afgestoken wordt, of met Pasen, met de paasvuren, dan zie je dat die verhoging nog hoger oploopt. Voor ons onderzoek, wat wij dan doen, is wij nemen die dagen eigenlijk niet mee in het onderzoek, omdat dat verstorend is, omdat het zo exponentieel hoger is. En dus, ja, inderdaad, wat je al zegt, is dat niet schadelijker dan de kachel? Ja, de niveaus lopen nog hoger op. Dus dat, dan kan ik dat niet terugrelateren naar een kachel. Dus dat hebben we niet onderzocht. maar we weten wel dat de niveaus daarmee omhoog gaan. Dus dat kan ons onderzoek verstoren. Dus dat nemen we niet mee in het onderzoek. Ja. Maar dus zou dat interessant zijn nog, om te kijken naar het effect van die grote evenementen? Ja, je ziet dat een aantal eigenlijk burgerwetenschappers die zelf meters hebben, die kijken ook naar wat het verschil is tussen dagen waar er geen evenement is, of bijvoorbeeld met oud en nieuw. En er zijn een aantal mensen die daar ook grafieken over gepubliceerd hebben, dat je dan ziet dat er eigenlijk wat lagere niveaus zijn de dagen voor oud en nieuw. En dan met oud en nieuw, met het vuurwerk, dat het eigenlijk veel hoger wordt. Ja. Dus dat brengt het wel in beeld dat er dan inderdaad hogere niveaus zijn. Ja, je zou het kunnen onderzoeken om te kijken wat het precies is. Maar je moet eigenlijk voor een langere periode mensen kunnen volgen om te kijken wat de gezondheidseffecten daarvan zijn. En dan wil je beide dagen waar er veel en weinig houtrook is. Dus dat wil je vergelijken inderdaad. Ja, Amit, dus inderdaad, grote paasvuren met oud en nieuw of bosbranden kunnen veel schadelijker zijn dan een kacheltje of houtvuurtje. Maar dat is nou precies waar het onderzoek niet overgaat. Ja. Iemand die gebeld heeft naar de studio, dat is Jeannette. Goeienacht. Goeienacht, Marietta. Hoe is het vannacht met je? Nou, ik werd wakker en ik kom in dit gesprek. En ik dacht, ik moet reageren. Ik heb in mijn huis 2 aircleaners. Oké. Okay. En daar zitten filters in die je eens in het jaar moet vervangen. Op die filters zie je allemaal fijnstof. En ja, in mijn huis merk ik bijvoorbeeld dat ik 's morgens wakker word en dan moet ik heel erg hoesten. En ik zet dat apparaat aan en dan gaat het. De rest van de dag hoef ik niet te hoesten, laten we het zo maar zeggen. Ik heb heel veel gerookt en dat doe ik nu niet meer. Maar voor mijn gezondheid. Ik leef in Haarlem. Dat is ook onder de rook van Schiphol en onder de rook van Tata Steel. We zien zelfs op de planten zo nu en dan zwarte roet. En op de balustrades zwarte roet als de wind verkeerd staat. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, jonge kinderen die dicht in de buurt van al die kachels wonen en ook via bij Tata Steel. Ja, de kleinkinderen van mijn vriend, die zitten al vanaf hun jeugd met buffies. En dan denk ik van, waar zou dat nou door Tata Steel komen? Of komt het door die houtkachels? Dus het is iets waar je zorgen om maakt, die kleinkinderen. Wat ze allemaal wel niet inademen. En ook voor mezelf. Wat zit er hier tussen de huid? Ik zit hier tussen houtkachels. Je kan het ruiken als je de straat doorgaat. Ja. Fleur, wil jij daarop reageren? Jazeker. Enorm bedankt voor het delen en vertellen en, en inbellen. En met betrekking tot de vraag, ja, waar komt het door? Is het Tata Steel? Is het Schiphol? Is het de kachels? Dat is een hele goede vraag, maar ook een hele moeilijke vraag. En ik ga proberen uit te leggen waarom. Het is inderdaad multifactorieel als je kijkt naar gezondheid. En heel veel dingen kunnen invloed hebben op de gezondheid. Dus het kan inderdaad een combinatie zijn van dingen. Dus het kan inderdaad een combinatie van uitstoot van een industrieel bedrijf zijn. Het kan van vliegtuigen of van verkeer generiek fijnstof zijn. Het zou ook van kachels kunnen. Het kan allemaal. Wat de grootste speler is, dat durf ik niet te zeggen, want dat heb ik niet onderzocht. Wat ik wel kan zeggen is, als je veel mensen maken zich zorgen om kinderen. En wij hebben het onderzoek gedaan bij volwassenen. En het is ook logisch dat mensen zorgen maken om kinderen, omdat het natuurlijk de longen nog aan het ontwikkelen zijn. En dat die ook gevoeligere doelgroep zijn voor blootstelling. Dus wij hebben daar geen onderzoek naar gedaan. Maar je zou kunnen denken, als het al in volwassenen voorkomt en ook bij gezonde volwassenen voorkomt, dat het mogelijk ook invloed heeft op kinderen. Dat moet nog onderzocht worden. Wat we wel willen zeggen is dat met dit onderzoek is echt op de korte termijn effecten. En de klachten treden meer op dagen met meer houtrook. Maar wat het wel ook zegt is dat op dagen met minder of weinig houtrook, dat het nu de klachten ook verminderen of verdwijnen. Maar wat dit op de lange termijn betekent voor iedereen, dat moeten we nog echt onderzoeken. Of daar moeten we nog antwoorden naar zoeken. Ja, ik hoop dus, dat het een beetje beantwoord heeft. Ja, nou, ik hou erg van kinderen. En ik zou het heel mooi vinden als daar een onderzoek op kwam. Want kinderen zijn de toekomst. En zeker. Die lopen ook buiten. En soms wonen ze ook dicht op elkaar. Nou, ik hoop dat ze dat onderzoek voortzet. Ja, goed. Toch een stukje burgerwetenschap hier. Een nieuw onderzoeksvoorstel. Jeannette, dank voor het bellen. Ja. Graag gedaan. Enorm bedankt. 0800-1121 kun je reageren op de uitzending. We gaan muziek draaien, Mr. Blue Sky. Want dat is dan uiteindelijk het doel, hè? Ja, precies. Schone lucht. We'll was why you had to hide away for so long. Why did we come wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Why did we come wrong? Mr. Blue Sky in deze zwarte, zwarte nacht. Ja. Deze acht ik toch wel bekend. Maar Lucas vraagt zich nog even af, hoe heet dat nou, dat Zuid-Afrikaanse koor wat we net hoorden? Wat een stemmen. Ja, prachtige stemmen. Ze heette de Ndlovu Youth Choir. En Ndlovu is N-D-L-O-V-U. En dat betekent olifant in het Zulu. Dus als je het niet kan vinden, dan kan je olifant even translaten en dan... Ja. En dan kom je eruit. Ja. Lucas, ik hoop dat je hiermee verder kan. Hans stuurt ook een berichtje naar de app van NPO Radio 1. Hij zegt, mijn vorige buurman stookte hout, maar als het hard waait, konden we dat ruiken en hadden we ook roetdeeltjes in het hele huis. Kun je dit als klacht bij de gemeente neerleggen? Volgens mij is dit namelijk niet gezond. Ja, met het houtrook- en gezondheidsonderzoek hebben we ook veel samenwerkingen gehad. Onder andere het RIVM, TNO en de GGD Amsterdam. En je kan zeker een melding maken bij de GGD. En zo zijn wij ook in contact gekomen met veel mensen met betrekking tot dit onderzoek. Die er last van hadden, ja. Die overlast ervaarden. Ja, oh, ja. Zeker. Ja. Dus je kan het zeker melden, Hans. G.J. Riethorst heeft ook een interessant idee. Die stuurt, de wil groeit erg snel en je kan daar dus ook veel brandhout vandaan halen voor in de kachel. Maar in mijn huis mag ik niet stoken. Is het stoken van de wilg niet een duurzame oplossing? Wat denkt de gast hiervan? Ik vind het een hele interessante idee. Ik moet zelf zeggen dat ik weinig over bomen soorten ken en wat dan het beste is om te verbranden. Maar daar zou ik graag van anderen een antwoord op willen hebben als ze dat weten. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat zou ik ook aanraden dat andere mensen dat zouden onderzoeken en kijken wat is de beste boomsoort dan. Als dat de richting is die we op willen. Het verbranden van snel groeiend hout als soort duurzame oplossing. Ja, als dat de richting is waar we naar willen kijken, dan zou dat iets zijn wat we moeten onderzoeken. Er is ook wel dat we zeggen dat eik, dat weet ik dan wel weer, dat een eik langer verbrandt. En dus ook vooral hardhout zeggen ze dat veel langer en beter verbrandt. Maar in hoever dat is, dat weet ik niet. Maar dat wordt wel gezegd dat ze dan met hardhout moet stoken. Dus minder vervuilend is hardhout. Dat zeggen ze. Dat weet ik zelf niet. Ook net weer het duurste hout, denk ik. Ja, dat is ook het duurste hout, ja. Henry vraagt zich af wat de invloed van het weertype is. De droogte, motregen, sneeuw, warm, heel koud, weinig wind. Hoe werkt dit uit op bijvoorbeeld lichamelijke klachten? Dat is een goede vraag. En dan denk ik dan met betrekking tot mijn onderzoek wat wij dan gevonden hebben? Of dat is een. Ik ga dat zo op die manier beantwoorden. Als dat niet klopt, dan hoor ik graag terug. Maar wat we wel hebben gedaan met ons onderzoek is om te kijken. Inderdaad, we hebben gecorrigeerd voor luchtvochtigheid. Dus als het zou regenen, dan neemt de luchtvochtigheid ook toe. En we hebben ook gecorrigeerd voor temperatuur. Dus om te kijken van als er echt extreme in zitten. Ja, daar hebben we ook voor gecorrigeerd met onze metingen. Waar we ook voor gecorrigeerd hebben is pollen. Dus, want mensen krijgen meer luchtwegklachten als er pollen in de lucht zijn. Dus daar hebben we ook voor gecorrigeerd. Ja, dat die het niet stiekem beïnvloeden. Ja, zeker. Ja, dus we hebben wel gekeken naar een aantal aspecten die het mogelijk kunnen beïnvloeden. De verbanden bleven staan toen we dat daarvoor gecorrigeerd hebben. Lucas laat ondertussen weten dat hij het koor gevonden heeft. En bedankt je even voor het spellen. Mooi. Nande reageert met een opmerking die hier wel bij aansluit. Zie je verschillen in de locatie? Bijvoorbeeld bosgebied, kust, openland, stad, Vinex-wijk? Wat we gezien hebben in de vier locaties die wij gebruikt hebben, dus Eiburg, Bergen, Zutphen en De Meern, is eigenlijk als het koud is op één plek, is het ook koud op een andere locatie. En dus als het kouder is, wordt er ook meer gestookt. En ja. Dus als het in Eiburg meer gestookt wordt, dat er ook meer in Bergen wordt gestookt. Dus daar zagen we dus eigenlijk dat er een algemene verhoging komt eigenlijk over de verschillende gebieden. Dus dat heeft meer met de temperatuur te maken dan met het gebied. Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet over de verschillende gebieden inderdaad. Daar hebben we dan niet verder onderzoek naar gedaan. Maar als je kijkt naar temperatuur, hoe kouder het wordt, hoe meer kachels aangaan. Wetenschap op NPO Radio 1 met Meerte van der Drift. En iemand die gebeld heeft naar de studio, dat is Trinette Jansen. Jij wil graag iets toevoegen. Je bent namelijk al langere tijd bezig met dit onderwerp. Goedenacht. Ja, ik ben heel lang bezig geweest. Weet je wat handig is? Als je even de radio uitzet, want dan galmt het net wat minder. Ja. Perfect. Ik ben jaren bezig geweest met dit onderwerp. Ik had zelf overlast op een gegeven moment, lange tijd, van de open haard van buren. En ik had meteen door dat dit ongelooflijk giftig is. Ik heb heel veel studies doorgenomen. En er is tenslotte beleid gekomen in de stad Groningen. En dat de milieudienst had een nummer ingesteld. En je kon een brief schrijven met de klacht over de buren. En dan kregen de stokers kregen een brief En als het dan niet beter werd, kregen ze bezoek. En dan werd ik kritiek uitgeoefend op een manier van stoken. En ja, dat was alles wat ze konden doen. Maar er is ook een regel in het bouwbesluit. En daar staat een verbod in op het veroorzaken van rookoverlast. Dus van het verspreiden van roet, stof, et cetera. En de VNG heeft ervoor gezorgd dat die regelwet niet meer in de omgevingswet terugkomt. En er is al ongelooflijk veel bekend dus over het effect. De WHO en het Longfonds hebben vastgesteld dat er zo'n 3000 mensen in Nederland per jaar sterven aan rookoverlast. Ja, dat hebben wij inderdaad ook gelezen hier. En ik ben dit jaar, op 30 mei, was er een grote bijeenkomst over het Schone Luchtakkoord in Almere. En de overheid was er ook bezig, de staatssecretaris Heijnen. En er was een lezing vooraf van een longarts uit Rotterdam. En die had het over het effect, onder andere, andere soorten van luchtvervuiling. Maar ook over houtkachels en het effect ervan op kinderen. En het was zo gruwelijk, want die longetjes die worden dan aangetast. En dat herstelt zich niet meer voor de rest van hun leven. En daar schrokken we wel erg van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is ook iets wat... Maar goed, ik heb ook voorlichting gegeven en een panel gesprek. Ja, je bent echt heel diep zit je in het onderwerp. Is er ook nog iets wat je wilt toevoegen aan de uitzending? Of heb je nog een vraag aan mijn gast, promovendus Fleur Vroeling? Nou, hoe de bekende dingen meegenomen worden in ja, de bestaande resultaten. Onderzoek, de bestaande kennis. In hoeverre dat meeweegt in het nieuwe onderzoek. Ook buitenlandse kennis. Precies, want ik zit nog steeds in een groepje. En we hebben ongelooflijk veel rapporten en dergelijke verzameld. En ook naar ultrafijn stof door de houtkachels. Ja, het en wordt dit allemaal meegenomen, dus al die nieuwe kennis. Dankjewel voor het stellen van je vraag. Het is al een beetje beantwoord misschien, omdat juist door die burgerparticipatie wordt al die kennis meegenomen. Want alle mensen die er al mee bezig zijn, die al overlastklachten hebben, hebben stem in het onderzoek. Ja, eigenlijk is dit een heel... Dankjewel voor het inbellen en dit zo delen. Want dit is echt een heel mooi voorbeeld van kennis. En wat voor kennis iedereen heeft en kan toevoegen aan zo'n onderzoek. Inderdaad, er is al heel veel bekend over houtrook in verschillende landen die gedaan zijn. En die verschillende stoffen hebben gemeten. Dus fijnstof, ultrafijnstof, roetdeeltjes. Wat wij met ons onderzoek hebben geprobeerd te doen om echt het aan houtrook te verbinden, is de stof levoglucosan te meten. Dat is in de wetenschap de meest specifieke marker die er voor houtrook is. Komt ook alleen maar bij organische verbranding vrij. En wat we gezien hebben is dat deze klachten dus echt verbonden zijn met levoglucosan. Aan houtrook specifiek. Aan houtrook specifiek. Dus inderdaad, er zijn heel veel bekend over fijnstof, ultrafijnstof, roet. Maar dit kunnen ook van andere bronnen komen. Dit is dus echt, echt houtrook. Die stof die je net noemt is houtrook specifiek. Ja, precies. Wat een vragen en wat een reacties. Dank allemaal voor het reageren op de uitzending en alle berichten en het bellen naar de studio. Dank ook aan jou, mijn gast, Fleur Vroeling. Ja, dank jullie wel. Succes met die laatste fase van het onderzoek, want het moet nog even afgerond worden. Zeker, ja. Laatste afrondende fase noemen we dat. Dankjewel. Dankjewel. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. En vannacht is dat een nieuwe aflevering van de Atlas podcast. Petra Grijze gaat in gesprek met computerwetenschapper Bernard van Gastel. Ik zie de gevaren deels, maar ik heb het idee dat mensen eigenlijk niet goed zien. En de samenleving het ook niet goed zien. Dus om ons heen, alle digitale apparaten nemen eigenlijk ons hele leven over. Maar er zijn zo weinig mensen die dat gewoon begrijpen. En ik zelf begrijp het eigenlijk ook niet. Je luistert naar Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1. Waarin we in steeds 8 afleveringen 1 onderwerp verkennen. Ik ben Petra Grijze en in deze reeks onderzoeken we de vraag: kunnen we nog geheimen hebben? In de vorige aflevering hoorden we hoe sterk ons leven verweven is met data. Hoe het ons leven op veel manieren makkelijker maakt. Denk aan zoiets simpels als het vinden van de weg via je navigatie-apps. Of bijvoorbeeld het scheiden van afval. Kun je ook prima aan een algoritme overlaten. En dat je alles en werkelijk alles op ieder moment van de dag kunt opzoeken op internet. In plaats van de bibliotheek waar je naartoe moet. Of de encyclopedie die je moet openslaan. Want internet weet alles. Data. Halleluja. In deze aflevering kijken we naar de andere kant van die data-overvloed. Want als we zoveel data delen, kan een overheid met verkeerde intenties daar dan ook mee aan de haal. Wil je bijvoorbeeld dat zo'n overheid precies weet waar je heen gaat als die mee kan kijken in jouw Google Maps? Of is het ook prima om die papieren wegenkaart gewoon weer van stal te halen? Of de strippenkaart die uitgestorven is, moeten we die weer in het leven roepen? Of is het daar allemaal gewoon te laat voor? Zijn we al zo ver meegezogen in de datasamenleving dat we op sommige punten niet meer terug kunnen? Daarover ga ik praten met mijn gast, computerwetenschapper Bernard van Gastel. De begintune van Star Trek. Voor puber Bernard een belofte voor de toekomst. Een toekomst waarin technologie het leven vooral mooier maakt. Gelijker voor iedereen. Net als de opkomst van het internet in de jaren 90. Dit jaar blijkt dat internet een blijvertje is. Als speeltje, maar meer en meer ook als serieuze en onuitputtelijke bron van informatie. Dit is het NOS-jaaroverzicht van 1996. Het internet met informatie die voor iedereen toegankelijk is. Geweldig. Bernard noemde zichzelf dan ook een tech-optimist. Maar op een gegeven moment begonnen dingen te knagen. Zag hij de gevaren en vroeg hij zich af: waarom is een notitieblokje eigenlijk niet goed genoeg? Bernard, welkom. Dank je wel. Op welk moment was dat je ging terugverlangen naar gewoon het papieren notitieblokje? Dat was denk ik net na mijn afstuderen in 2010. En toen begon ik ook langzaam de nadelen van digitalisering te zien. Dus overal moest er ineens een app van zijn. En regelmatig dat ik ook zelf, dan moest je weer een of andere app voor iets gebruiken. En dan crashte die weer of deed die het niet. En dan werd ik zelf ook gefrustreerd. Want ook mij lukte dan niet goed om die app te bedienen. Zo'n notitieblokje, dan ging je dat digitaal invoeren. Dacht je, mooi, dan heb ik het, kan het niet kwijtraken. Maar dan crashte de app en was je al je notities kwijt. En dan denk ik, ja, dat was analoog niet gebeurd. En dan zag ik dus langzaam die problemen ook een beetje om me heen. Dat ook heel veel mensen om me heen eigenlijk ook minder of niet zo goed mee konden komen. Mm-hmm. En als een maatschappij zijn we toch met z'n allen. En dan willen we toch dat iedereen goed mee kan komen. Dus dat was wel voor mij dat ik dacht van, nou, dat is toch niet wat ik toen als puber dacht van wat technologische ontwikkelingen zouden brengen. Ja, en dan gaat het over ongemak. Maar en ook inderdaad dat andere mensen niet meer meekomen. Maar wanneer was het moment dat je ook echt gevaren ging zien? Ja, dat was voor mezelf in 2016. Dat is een heel duidelijk moment geweest. Want toen gebeurden er twee dingen. En dat is namelijk de verkiezing van Trump. En toen kwam er ontzettend veel misinformatie de wereld in. Dat had ook duidelijk een heel groot digitaal component. Dus heel veel internetcampagnes. Dat soort dingen. Die Facebook-advertenties. Met misleidende quotes, misleidende minifilmpjes. En mensen die dan maar moderne internet maar aandachtspannen van 30 seconden hebben. Dan gaat het snel, die misinformatie. Een andere ding is dat ik een beveiligingslek heb ontdekt in harde schijven. In opslagschijven. Dus met een collega heb ik uitgevonden dat eigenlijk normaal als je ze met een wachtwoord versleutelt, dan wordt het wachtwoord als de sleutel voor de versleuteling gebruikt. Maar in die opslagschijf die we bekeken, bleek dat het niet met het wachtwoord versleuteld werd, maar dat het wachtwoord alleen gecontroleerd werd en de sleutel zelf op de schijf zelf stond. Met andere woorden, het was zo lek als een mandje. Het was zo lek als een mandje. Je kon zonder dat je het wachtwoord wist, konden wij al die schijven ontsleutelen. Dus bij geheime gegevens zouden we kunnen als we die schijven kregen. Want die schijven, dat zijn schijven die over de hele wereld worden gebruikt, begrijp ik. Ja, die zitten in elk apparaat. Dus die zitten in laptops, vaste computers. Maar ook in je telefoon zitten dat soort schijven. Dus in theorie kon jij met dat lek dat jij had gevonden, kon jij in heel veel schijven over de hele wereld kon je gewoon inbreken? Ja, alleen moest ik wel die schijf hebben, fysiek. Dus dat is wel een duidelijke kanttekening. Maar dan nog, het is best wel makkelijk om van iemand, bijvoorbeeld, als ik straks het gebouw uitloop, even stiekem die laptop voor jou mee te nemen. Daar zijn trucjes voor en dat is nog best wel te doen. En dan kan ik gewoon zou ik bij die schijf kunnen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En eerst vonden we het bij één fabrikant die fout. Maar we dachten ook echt van, niemand zou deze fout maken. Die zat er toch in. En toen gingen we er verder graven. En binnen 2 maanden hadden we al 1/3 van de markt. Dus 1/3 van de fabrikanten maakte schijven met diezelfde fout. En niet veel later hadden we 2/3 van de markt. Waarbij dus die fouten erin zaten. En toen zaten we zelf op een geheim. En dat is eigenlijk best wel leuk. Want 2 afleveringen geleden met Andreas Wismeijer, toen was het over hoe kun je een geheim bewaren. Nou, en die dingen die toen ook in mijn hoofd gebeurden, dus ik luisterde die aflevering. Ja, ik zat dus op een geheim en we mochten niks zeggen. Nou, dat was ontzettend zwaar. Want het duurde veel te lang voordat we het gecontroleerd naar buiten konden brengen. En voordat het dus ook echt openbaar gemaakt kon worden. En dat duurde meer dan 2 jaar. En op een gegeven moment word je zo achterdochtig. Want je denkt van, wie staat er achter me? Staat iemand me op te wachten? Heeft iemand het toch door? Weet iemand te veel? Kan die me vinden? Kan die me vinden? Ja, want in het verleden zijn collega's... Maar je zat ook op een goudmijn dus. Nou ja, dus in het criminele circuit zou het waarschijnlijk meer dan een half miljoen euro opbrengen als je dit lek zou veilen. Dus er zijn veilingen voor dit soort rare beveiligingsproblemen. En die kun je gewoon verkopen. Maar het is ook heel interessant voor criminelen. Want ja, afhankelijk wat er op de schijf staat, kan het best wel handig zijn, of goedkoop zijn, moet ik zeggen, om gewoon naar mij toe te lopen met een honkbalknuppel. En gewoon zeggen van, doe dat. Want anders sla ik je in elkaar. Want dat is veel goedkoper dan de computerbeveiliging breken. Het was een waanzinnige ontdekking. Het heeft impact gehad op heel veel bedrijven. Je hebt voorkomen dat heel veel harde schijven gehackt zijn. En tegelijkertijd droeg je het gewicht van het geheim mee. En was het ook misschien wel dus de ondermijning van jouw techdroom. Ik ben toen veel meer gaan bekijken dat die technologie eigenlijk 1 groot kaartenhuis is. En het is maar 1 kaart die je eruit haalt. En dan stort heel snel gewoon als dat hele kaartenhuis in elkaar. Ik wil toch nog even terug naar wat ik net vertelde over jou in het stukje over hoe jij juist begeisterd raakte door de technologie en wat het allemaal mogelijk maakte. Want je was dus juist zo hoopvol als tech-optimist. Wat maakte je in de jaren 90 zo hoopvol? Ik had het idee dat met mij ook mensen die daar in het begindagen van internet in Nederland zo actief mee waren, dat iedereen zijn eigen waarheidsvinding zou kunnen doen. Dus informatie hoorde openbaar te zijn. Nou, niet echt alle informatie, niet echt privé-informatie. Maar de meeste informatie hoorde gewoon openbaar te zijn. En dan zouden ook mensen die in de dictatuur leven en internet hebben zelf kunnen zien dat bijvoorbeeld Poetin allemaal doet. En dat daarmee dat je ook een betere samenleving krijgt. En ook een democratiseringsmiddel. Een democratiseringsmiddel. En dat ook niet alleen van ook van kennis dus. Dus dat ook dat mensen in de achterstandswijken ook opeens toegang hebben tot een bibliotheek. Een onbeperkte bibliotheek online. Is dat niet gebeurd dan? Dat is zeker niet gebeurd, want momenteel. Maar iedereen kan op internet. Ja, dat denk je. Maar zelfs in Nederland zijn er zoveel mensen die gewoon het niet kunnen betalen om thuis internet te hebben. En dan worden de verschillen in één keer heel groot. En dan eigenlijk die digitale kloof, die maakt eigenlijk bestaande problemen alleen maar erger. Ja. Dus in plaats van dat het beter werd en ik dacht van iedereen heeft internet, het gaat goed, zie je dus dat de digitale kloof in Nederland al behoorlijk groot wordt. Maar ook dat die dictaturen, die hebben natuurlijk ook niet stilgestaan. Die gebruiken gewoon al die ICT-middelen ook weer voor hun eigen doelen. Maar wat had Star Trek daar nou eigenlijk mee te maken? Nou, alleen al in het deuntje hoor je een soort optimistisch deuntje. En dat zat er ook heel erg in. Er is geen geld meer in de toekomstbeschrijving van Star Trek. Iedereen werkt omdat hij het gewoon leuk vindt om het bij te dragen aan de maatschappij. Voor het grotere goed. En dat allemaal door de technologie. En dat mede mogelijk gemaakt door de technologie. Ja, dat vond ik zo'n mooie toekomstdroom. Maar die is uiteengespat. Nou, best een ding. Als je dan de computerwetenschap instapt met een geweldige droom eigenlijk. Een hele mooie droom. Vol hoop. En die droom is uiteindelijk een nachtmerrie. Ja, een van mijn grootste nachtmerries nu is dat we eigenlijk weer teruggaan naar eigenlijk zo'n effect eigenlijk als de Stasi had op de DDR. Dat is zo intimiderend wat daar gebeurt. Maar is dat echt jouw angst? Denk jij dat dat echt kan gebeuren? Het gebeurt natuurlijk trouwens wel in andere maatschappijen, ja, en dat, dan de onze. Maar dat is dus het probleem. Dat het echt hier ook kan gebeuren. Nou ja, je weet niet wat de toekomst voor ons land in petto heeft. Mm-hmm. Dus ook bij die andere landen. Op een gegeven moment slaat een regime eens een keer om. Dan komt er iets anders. En af en toe heb je het ook geen eens door. Want ook door middel van grote techbedrijven zoals Facebook en Google worden we gewoon permanent eigenlijk bespioneerd. Dus dan, ja, je weet ook niet wat er met die data gebeurt, wat er uitlekt. Er zijn ook gevallen bekend dat in Amerika dan dat tieners dan allemaal opeens reclameflyers toegestuurd krijgen voor zwangerschapsproducten. En wat bleek, ze hadden een van een tienermeisje had dus een bepaalde handzalf gekocht. En als je die handzalf wat regelmatig gekocht, was dat een vroege indicatie dat diegene zwanger was. Maar die persoon zelf wist dat geen eens nog. Ja, die familie, conservatieve familie, was er natuurlijk niet blij mee. Dat kun je zo voorstellen. Dus dat was best wel een schok voor die en familie. En heel onveilig voor dat meisje. Ook heel onveilig voor dat meisje. Want een goede illustratie daarvan is eigenlijk het onderzoek wat jij doet naar menstruatie-apps. Dat zijn apps waarmee je menstruatiecyclus in de gaten kunt houden. En nou, wat handig kan zijn. Maar jij zag daar de keerzijde van in, op een zeker moment. Ja, dus en ik doe niet alleen naar menstruatie-apps onderzoek. Dus dat valt onder de paraplu van mental health-apps. Dus voor de geestelijke gezondheid. En wat we daar bekijken is eigenlijk dat in hoeverre gebruikers doorhebben dat de data die ze in die apps invullen ook ergens naartoe gestuurd wordt. Want voordat je het weet, wordt die naar China gestuurd of naar Amerika, die data die je invult. Maar dat mag toch helemaal niet? Er zijn toch regels voor? Ja, er zijn regels voor, maar die moeten wel gehandhaafd worden. Dus, en dat gebeurt niet? Het is heel moeilijk om dat te controleren, om dat te zien. En wat kan het gevaar zijn in het geval van zo'n menstruatie-app? Ja, dat zie je nu ook heel erg in Amerika gebeuren. Dus een paar maanden geleden is er duidelijk heeft het Hoogste Rechtshof een andere uitspraak gedaan over een zaak over abortus uit 1973. Waardoor abortus opeens in een aantal staten illegaal is geworden. En wat je dus heel erg ziet, is dat die menstruatietrekkers, als je daar dus invult dat je op een gegeven moment anders menstrueert, dan kan dat de indicatie zijn dat je een abortus hebt gehad. En dan lopen dus die mensen in één keer gevaar. Dus je zag ook opeens allemaal mensen massaal in die staten dat soort apps verwijderen. Maar het probleem daarbij is, je kunt de app verwijderen, maar die data staat nog steeds op de server, in de cloud. Dus die data is niet zomaar weg. Maar daar mag een overheid dan toch niet zomaar bij kunnen? Of vind je mij naïef als ik dat zeg? Nou ja, je zou willen dat de overheid daar niet zomaar bij kan. Maar als een overheid een wet maakt dat ze zegt van wij mogen daarbij, dan is het opeens legaal. Ja. Dus er is niks dat ze tegenhoudt om daar niet bij te kunnen. En dan zie je ook keer op keer, als er data rondzwerft, zijn het nou nummerbordscanners op de snelweg, Of gezichtsherkenning voor een bepaald heel specifiek doel. Langzaam wordt die doelbinding, wat hoe we dat noemen, wordt anders. Dus de doelbinding? Ja, normaal dan als je een digitaal product inzet, dan moet dat voor één heel specifiek doel. En mag je het alleen daarvoor gebruiken. En dat is heel belangrijk. Maar als er op een gegeven moment een aantal jaar een bepaalde gegevens verzameld worden, dan zie je dat op een gegeven moment dan denken andere overheidsorganen denken, oh, dat is handig om dat ook te hebben. Mm-hmm. Want we kunnen die nummerbordtrekkers niet alleen gebruiken voor wegenbelasting, maar ook voor hele andere doeleinden. Het doel verandert. Het doel, en daarmee verandert eigenlijk het doel inderdaad. Dus het is heel belangrijk dat het doel vast ligt en ook eigenlijk niet veranderd wordt en dat je dat ook heel goed beveiligt. We gaan naar een land waar de overheid al veel controle heeft over het online gedrag van burgers, en dat is China. Laten we luisteren naar een fragment uit de documentaire serie Door het Hart van China van de VPRO. Dit is precies wat president Xi Jinping van plan is. Een sociaal kredietsysteem voor elke burger in China. Al je online gedrag gaat meetellen. Niet alleen wat je zegt in apps of mails, maar ook wat je leest of kijkt, je betaalgedrag, waar je bent, wanneer en met wie. Alles wordt geregistreerd en opgeslagen door de staat. En met een slechte score kom je op een zwarte lijst. En dan kun je het helemaal vergeten in China. Ja, dit wat mij betreft lijkt dit ook heel erg op een aflevering van Black Mirror. Dat is ook zo'n serie van een paar jaar geleden, waarbij eigenlijk de donkere kant van de samenleving, van technologie ook, maar ook de samenleving werd geschetst. En dat is zo, maakt dat zo inbreuk op een individu. Hoe die handelt en eigenlijk de autonomie van een individu. Ver uit mijn horrorscenario. En ik kan iedereen aanraden om ook een keer zo'n aflevering van Black Mirror over die sociale kredietscore te kijken. Ik was een uur lang stil daarna toen ik dat keek. Nou, misschien wel omdat er al veel parallellen zijn in de samenleving met wat je daar zag in die aflevering. Wat maakte je er stil van, een uur lang? Ik zie de gevaren deels, maar ik heb het idee dat mensen eigenlijk niet goed zien. En de samenleving het ook niet goed zien. Dus om ons heen, alle digitale apparaten nemen eigenlijk ons hele leven over. Maar er zijn zo weinig mensen die dat gewoon begrijpen. En ik zelf begrijp het eigenlijk ook niet. En het heeft zoveel effect op een individu, op de samenleving. En die effecten zijn eigenlijk vaak ook onverwacht. Ja, allerlei systemen waar we inmiddels afhankelijk van zijn geworden. Want dat is toch wat ik dan een beetje uit jouw verhaal haal. Is, wat doe je hier nu aan? Hè? Het klinkt zo alsof we gewoon helemaal niet meer terug kunnen. Nou, en dat is ook wel interessant. Dat, voor mij is er echt heel duidelijk, hebben we de echte wereld hier, hè, de om ons heen. En we hebben een soort van parallelle digitale werkelijkheid. En eigenlijk elke keer als je oversteekt van de echte wereld naar de digitale werkelijkheid, dan kan er een probleem ontstaan. Dus dat zag je ook met de QR-codes van de COVID-corona-checker-app. Een zwakke punt daar was de paspoortcontrole. Zodat je of je app wel bij de persoon hoorde die voor je neus stond. En dan moest met het paspoort gecontroleerd worden. Dat werd niet gedaan. Dus ook daarbij zag je weer dat de crossover tussen digitale werkelijkheid en de echte wereld, dat eigenlijk het zwakke punt is. En dat is keer op keer blijkt dat het zwakke punt. Mensen, dus je kunt een heel mooi digitaal systeem bedenken. Maar in de echte wereld gaat het toch net wat anders. Omdat het een mix is tussen psychologie, tussen gedrag van mensen, tussen governance, hoe dingen zijn, politiek, individuen, maar ook de techniek. Gewoon de echte wereld. Gewoon de echte wereld. Om zo'n technologie heen. Ja. Maar dat vind ik toch apart, want je denkt, we zijn toch mensen. Dus we zouden toch moeten weten hoe de echte wereld dan werkt. Maar als je kennelijk dan werkt aan zoiets, heb je die connectie dan niet meer of zo? Waar komt dat door? Nee, omdat je als je aan iets werkt, dan heb je op een gegeven moment ook een beetje oogkleppen. En dat zie je ook in de wetenschap. Je hebt elk wetenschapsgebied heeft een aantal centrale aannames. Maar die komen niet altijd helemaal overeen met andere centrale aannames. Dus ik heb ook 2 jaar geleden een onderzoek gedaan naar hoe we nou wel digitaal konden stemmen. En daar kwam ook iets interessants uit. Want voor de beveiliging vonden we het heel nuttig om mensen dan, als je dan toch uit je luie stoel op de bank wilde gaan stemmen, om dan eerst een stemkaart op te halen, die we zo hadden genoemd. En een week later moest je dan daadwerkelijk gaan stemmen. Maar het probleem, een gedragswetenschapper floot ons terug en die zei, ja, dat gaat hem niet worden. Want bij elke stap heb je een afvalpercentage van 90%. Dus als je naar stap 1, naar die eerste week, 10% overhoudt, en dan hou je het naar die tweede week nog maar 1% over. Ja, en dan is zo'n stemming natuurlijk ook niet goed. Nee, precies. Maar daar werd jij dus geholpen om die brug daadwerkelijk te slaan door een gedragswetenschapper. Ja. Is dat dan de oplossing en ook een manier om de digitale samenleving die samensmelt met de echte samenleving, om die wel te laten slagen? Of zie jij het gewoon echt niet meer goed komen? Dat vind ik een moeilijke vraag, eerlijk gezegd. Want ik denk dat er veel meer onderzoek op dat grensgebied noodzakelijk is, omdat we het echt niet doorhebben. Voor een deel zie ik ook om me heen dat het gewoon niet meer goed te stoppen is. Bijvoorbeeld? De trein dendert door. Het is zo moeilijk om een analoge agenda die niet gesynchroniseerd is met je collega's, om die bij te houden. Dat werkt haast niet. Je wordt gedwongen haast om mee te gaan in die informatiesnelweg. Je kunt niet achterblijven. Nee, heb jij nog een papieren agenda? Nee, ook niet, want dat gaat inderdaad niet meer. Ik heb hem nog. Jij hebt hem nog? Maar het is ingewikkeld. Plus, je voelt je een ontzettende boomer en dat ben ik echt nog niet. Nee, maar het is Het is echt, je wordt toch wel een beetje gek aangekeken van, heb je die rare met die papieren agenda, met nou, al die kriebels erop. Ik heb dus ook een papieren notebookje gewoon voor me liggen met de aantekeningen hier nu. Dat is dus ook niet digitaal, en dat is ook met de reden. Want dan denk ik, dat is veilig. Want mensen onderschatten ook de digitale veiligheid heel erg. Dus analoge veiligheid en risico op inbraak, dat hebben we best wel goed idee bij hoe dat is. En soms maken we daar een misser in en dan wordt je auto opengebroken en dan heb je pech. Maar digitale veiligheid, het is zo abstract. En dat leert ook elke keer op keer het onderzoek zien. Het is onzichtbaar. Het is onzichtbaar, mensen snappen het niet. En die hebben vooral iets van een soort van magische wereld, waar ze dan denken van, nou, als het digitaal is, weet ik er niks van af, het zal wel goed zijn. Zo'n soort houding zit erin. En dat vind ik dus fascinerend. Want juist als je er niks van af weet, zou ik zeggen, is het gevaarlijk. Moet je het niet doen. Maar heel veel mensen, ja, die geloven er toch in dat als iets digitaal is, dat het opeens goed is. Ik denk eigenlijk heel eerlijk gezegd, heel vaak, digitaliseer toch niet. Maar dan toch nog even terug naar die vraag. Kunnen we nog terug? Nee, dat denk ik niet. En dat maakt me dus ook nu een beetje pessimistisch over de toekomst. Internet is echt een blijvertje en deze datasamenleving is ook een blijvertje en wordt misschien steeds groter en groter. Ja, en je ziet ook dat de overheid blijft een soort van datahonger hebben. Steeds meer data, alles moet meer. Dat wordt ook versneld door die AI-hype, zou ik zeggen. Kunstmatige intelligentie. Ja, meer data kun je betere patronen uitherkennen en dan zou de wereld beter worden, zoals we in de vorige aflevering hebben gehoord. Maar hoe ik er dan vaak naar kijk is, ja, je moet al die modellen moet je blijven trainen. Want het wordt anders. Bijvoorbeeld de afvalinzameling die we vorige aflevering langs zagen komen. Op een gegeven moment komen er nieuwe producten. Dan komen er nieuwe afval komt daar. En die moeten overnieuw weer getraind worden, dat algoritme. Om te kijken, klopt het nog wel? Vorige aflevering hoorden we ook heel veel over de problemen dat met gezichtsherkenning. En dat zelfs op Schiphol in een gecontroleerde omgeving. Dat eigenlijk helemaal niet zo goed werkte. Omdat dat, het is heel lastig. Dus toen viel ook al de term false positive. Dus waarbij je dus eigenlijk best wel veel fouten worden gemaakt met die algoritmes. Mm-hmm. Dus dat is ook een van mijn vrees, dat die algoritmes veel verder in de samenleving worden ingezet zonder goede waarborgen, waardoor je valselijk beschuldigd wordt en ook heel veel nadelige effecten kan hebben. Bijvoorbeeld omdat je gezicht niet goed herkend wordt en je toch als verdachte wordt aangemerkt. Zoiets doe je daarop? Ja, nou, of bijvoorbeeld in Amsterdam, dan heb je het Crime Anticipation System. Dus dat is een systeem. Wat voor systeem? Ja, een criminaliteitsvoorspellingssysteem. CAS genaamd. En daarbij proberen ze te voorspellen waar de criminaliteit eigenlijk plaats gaat vinden. En op basis daarvan proberen ze politieauto's ook de wijken in te sturen. En daar zie ik dus ook meteen een heel groot risico, potentieel risico, als je dat niet goed afdekt. Want namelijk? Voordat je het weet, krijg je eigenlijk discriminatie die eigenlijk gewoon in iedereen een klein beetje zit. En dat zit dus ook heel erg in de data. Dat versterkt wordt. En dan ook op basis daarvan een soort feedback loop ontstaat. Waardoor eigenlijk bepaalde wijken, bepaalde bevolkingsgroepen steeds sterker gecontroleerd worden. En daarmee ook een soort van onderdrukking ontstaan. En minder kansen krijgen. Dus ook een ongelijkheid in het controleren van mensen. We begonnen de aflevering met ongelijkheid in de digitale geletterdheid eigenlijk. Maar hier doemt ook weer die ongelijkheid op. Terwijl, ja. Ja, dat niet de bedoeling is natuurlijk. Dus het is heel moeilijk om een dataset zo te maken dat het eigenlijk, die onbevooroordeeld is. Ja, dat is haast niet te doen. Is eigenlijk niet te doen. En daarom zeg jij, doe het dan ook gewoon niet. Doe het dan ook gewoon niet, inderdaad. Ja. Jij had het over terug naar het notitieblokje. Is dat iets wat je ziet gebeuren? Hè? Nu, door dus niet data in een cloud te zetten of op een harde schijf, maar gewoon in de archiefkast, op papier, terug naar de typemachine. Is dat een trend? Zie je dat ook gebeuren? Helaas nog te weinig, zou ik zeggen. Maar je ziet het wel gebeuren? Ik zie het wel, bij een aantal mensen. En die om me heen, en dat zijn die vinden die hackverhalen redelijk beangstigend. En die zijn er ook wel bewust van. Maar dat is misschien mijn omgeving is ook niet de goede steekproef. Die van heb jij allemaal natuurlijk verteld Die heb ik al verteld. En gezegd, misschien moet je een papieren notitieblokje. Dus dat is natuurlijk heel moeilijk om te kijken. Want ik zit natuurlijk zelf ook in een bepaalde bubbel. Dus ik vind daar heel moeilijk om dat algemeen iets over te zeggen. Maar ik denk dat meer mensen dat zouden moeten doen. Ik denk ook dat meer mensen bewust moeten zijn eigenlijk van het dataspoor dat ze achterlaten. Dus maak dat dataspoor zo klein mogelijk. Keer op keer laat zien dat het eigenlijk, als je uit verschillende bronnen wat de informatie combineert, kan het heel krachtig worden. Dus bij sommige websites kun je, als je dan met creditcard iets betaalt, kun je de laatste paar cijfers van je creditcard zien. Bij andere de eerste paar cijfers van de creditcard. En als je dan opbelt voor een wachtwoordreset, dan vragen ze dan, kun je die paar cijfers die je niet kan zien, kun je die dan vertellen? Want dan weten we dat jij bent. Maar als je de gegevens van die andere website hebt, dan heb je precies de gegevens waar ze naar vragen. En dan kun je van iemand het wachtwoord resetten. En dan kun je, zo zijn dus ook eens een keer een aantal iCloud accounts gehackt. En van een aantal bekende beroemdheden dus privéfoto's gelekt. Wat raad je mensen aan om, ja, toch die privacy wel te bewaren in, terwijl dat ook dus heel lastig is. Want als je het zo hoort, dan denk je, ja, heeft het nog zin om dit te stoppen? Want ik dwarrel al in een miljoen stukjes rond op het internet. Ik heb al alles achtergelaten. Ja, en dat is ook het moeilijke, hè? Want je hebt geen controle meer. Zodra je het hebt afgegeven, dan heb je de controle niet meer. Want dat staat gewoon ergens. Maar heeft het dan nog steeds zin om daar wel op te letten? Ja, en let er ook heel erg op waarom informatie uitgevraagd wordt. Dat is ook heel vaak gewoon niet nodig. Dus een klein beetje cynische houding of een beetje waakzame houding kan heel erg helpen. Dus kijk uit, vraag jezelf af waarom willen ze het weten. En geloof nooit in de goede intenties van een website, van iets wat je ziet. Altijd een klein beetje achterdochtig. En toch weer een beetje terug naar papier. En ook een beetje, daarmee dus ook een beetje terug naar papier. Dus dat betekent, als je nog een papieren agenda hebt, dat je geen boomer bent, maar eigenlijk een trendsetter. Dat is, het is weer retro. Oldschool wordt weer hip, misschien. Goed. De toekomstige generatie. Hoe bescherm je die tegen de donkere kanten van data, zonder ook de mooie kanten ervan weg te gooien? Ja, dat is lastig, want sinds 2016 heb ik aan een systeem gewerkt om medische data goed op te slaan, privacyvriendelijk, zodat er allemaal data, mooi medisch onderzoek naar gedaan kan worden. En een van die onderzoeken die ze daarna doen is door Bas Bloem, professor Bas Bloem in Nijmegen. En die doet grootschalige Parkinson-onderzoek. En die maken een hele grote dataset waar onder andere DNA in zit, MRI-scans. En daar zit dus heel veel data in. En ik heb dus de software gemaakt waarmee dat beveiligd wordt. Maar een van de gevaren die daarin zit, is dat als het uitlekt, dan uiteindelijk kan het zo zijn dat je kinderen of kleinkinderen geen hypotheek meer krijgen, omdat zij vatbaar zijn voor een bepaald afwijking in je DNA, waardoor je op je 50ste bijvoorbeeld een heel grote verhoogde kans hebt op een hartinfarct of een hartstilstand. Dus je weet niet wat er met de data ook in de toekomst gaat gebeuren. En dus heel veel mensen hebben ook iets van, ja, ik heb toch niks te verbergen. Maar kom jij dan in gewetensnood? Drukt dat op je? Want jij hebt dan die software daarvoor gemaakt om het te beveiligen? Nou, dus toen ik aan het project begon, dacht ik van, nou, dat is goed, want ik breng extra beveiliging aan. Dus daarmee, voor een project waar je in principe achter staat, onderzoek doen? Ja, dan dacht ik van, nou, dat is mooi, hè? Dat supermooi project. En dan je helpt mensen, of je helpt onderzoek, en daarmee help je weer mensen. Maar gaandeweg kwam ik wel tot de conclusie, ja, het is wel lastig, want je maakt wel een onderzoek mogelijk dat zonder jouw software, zonder mijn software, misschien wel helemaal niet had plaatsgevonden. Dus eigenlijk, in plaats van dat je het risico verkleint, verhoog je misschien wel het risico. Want als het onderzoek nooit had plaatsgevonden, die data nooit had verzameld was, kan het dus ook nooit in de toekomst uitlekken. Dus het is eigenlijk een soort van kantelpunt ook geweest, dat ik op een gegeven moment dacht van, ja, maar het is niet alleen maar goed wat ik heb gemaakt, misschien wordt het ook weer op een andere manier gebruikt, waardoor juist dingen verzameld worden die ik eigenlijk niet wil dat verzameld worden. Kreeg je daar paniek van? Ik niet direct paniek, Maar ik weet nog steeds niet goed wat ik ermee aan moet. Ik vind het nog steeds een moeilijke vraag. En ik weet eigenlijk, ja, ik weet het niet. Het zit me duidelijk niet lekker. Nee. Zou je het nog een keer doen in de toekomst? Want misschien is het ook wel heel behulpzaam voor al die mensen met Parkinson of die het risico lopen. Ja, dat is zo'n moeilijke vraag. Want het is inderdaad heiligt de doel de middelen. En dan krijg je ongeveer de vraag. Mm-hmm. En dat is zo ontzettend moeilijk. Ik zou in ieder geval nu zoveel bewuster over nadenken. En daar proberen een afweging in te maken. Maar het probleem is, voor één project, je kunt het niet overzien. Want voor dat Parkinson-project is natuurlijk heel duidelijk. Dan denk je van, nou, die kwaliteit van die mensen, van het leven van die mensen, die gaat er zo aan. Dus een oud-collega van me, die heeft ook nu Parkinson. En je ziet hem zo hard achteruit gaan. Die heeft een hele agressieve vorm. Maar binnen een paar jaar gaat hij behoorlijk achteruit. En dan zie je ook de noodzaak van dat soort onderzoek. Maar je weet niet voor wat voor onderzoek of voor andere doeleinden die software nog meer gebruikt wordt. Want we hebben die software open source gemaakt. Iedereen kan daar gebruik van maken. En op een gegeven moment klopte ook de NAVO aan van, misschien willen we jullie software wel gebruiken. En dan was dat wel in eerste instantie voor de behandeling van posttraumatisch stresssyndroom. En dan is dat, nou, dan denk je, dat is iets goed. Maar dan is het wel weer een militaire organisatie. Mm-hmm. En voordat je het weet, gaan ze nog met wat meer dingen doen. Dus je weet, zodra je technologie uitbrengt en beschikbaar stelt, wordt het op een gegeven moment gebruikt in, ja, eigenlijk manieren die je niet kan voorzien. En dan maakt het ook wel eigenlijk, ja, lastig om dat van tevoren goed te kunnen beantwoorden. Zou daar niet een soort ethische commissie van tevoren over na moeten denken, over dit soort kwesties, dan het bij alleen die individuele wetenschapper te laten? Want ik kan me voorstellen dat het een hele heel ingewikkeld vraagstuk is in je hoofd, wat je daarmee moet doen. Nou, en ik denk dat dat heel erg zou helpen. Maar ook daar zit een beperking in. Want in onze huidige tijdsgeest kunnen we nog niet helemaal overzien wat er allemaal komt. Dus, en je kunt dus ook voorstellen dat in de toekomst, dat er in data die nu niet zo erg zijn, of systemen die nu niet zo erg zijn, toch in de toekomst anders ingezet gaan worden. Waardoor je denkt van, is dat wel zo goed? Ik ben dus op zoek naar een soort, ja, misschien toch nog lichtpuntje als afronding van dit gesprek. Maar het lichtpuntje wordt steeds kleiner. Heb je er nog één om mee af te ronden, Bernard? Oeh, dat is wel een hele lange stilte. Ja, dat is een hele lange stilte, ja. Want het is, ik vind het lastig. Ja, je moet natuurlijk ook, uiteindelijk moet je gewoon lekker je leven blijven leiden. En ook niet te veel daar achter alles iets zoeken en te achterdochtig worden. Maar het is wel iets, een thema, denk ik, waar we in de toekomst echt mee aan de slag moeten. We moeten daar als maatschappij en ook de politiek daarmee ook heel erg, moeten we daarmee aan de slag. En ik hoop ook dat dit in toekomstige verkiezingscampagne veel meer een thema wordt, waardoor we ook zelf onze toekomst kunnen gaan bepalen. Want we moeten ook het heft in eigen handen nemen en heel duidelijk zijn, we willen bijvoorbeeld dat de data in Europa blijft en binnen de EU en niet naar Amerika, niet naar China gaat. En dat er ook strikt op gecontroleerd worden. Dat kunnen we gewoon afdwingen met z'n allen. Bernard van Gastel, dank je wel voor deze inzichten. Leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. We hebben er inmiddels ook een ritueel van gemaakt om de laatste aflevering van een reeks altijd in het teken te stellen van de vragen die jullie hebben. Dus heb je nog vragen die onbeantwoord zijn als het gaat over dit thema, stuur ze dan alsjeblieft naar ons, atlaspodcast@ntr.nl. Mag ook via Twitter. Maar als je dat in het kader van de privacy liever niet wil doen, dan mag je ook anoniem je vraag naar ons sturen. Volgende week hoor je een nieuwe aflevering van de Atlas Podcast hier in de nacht van NPO Radio 1. 4:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een luchtaanval op een school in de Ethiopische regio Tigray zijn 50 doden gevallen. In het gebouw zaten mensen die waren gevlucht voor het conflict in de regio. Hulpverleners spraken van een compleet bloedbad, zouden 70 gevonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is onduidelijk. Sinds 2020 zijn de regering en de deelstaatbestuurders in Tigré in oorlog. Beide partijen willen wel ingaan op een uitnodiging van de Afrikaanse Unie om vredesbesprekingen te voeren. Voor de kust van het Griekse eiland Tivira zijn 15 migranten verdronken. In totaal waren 100 mensen aan boord van een zeilboot die tegen de rotsen klapte door de harde wind. Hulpdiensten zijn nog druk bezig om migranten te redden. Sommige mensen klommen zelf op rotsen en werden met touwen aan land geholpen. Tot nu toe zijn 7 mensen in veiligheid gebracht. Ze worden opgevangen in een schoolgebouw in de buurt. In het zuiden van Den Haag zijn tientallen appartementen in een flat ontruimd vanwege een grote brand. Het vuur ontstond kort na middernacht in een woning op de 8e etage van het gebouw. De vlammen sloegen uit het pand toen de hulpdiensten aankwamen. Rond 2 uur was de brand geblust. Een bewoner van de woning waarin het vuur woedde is naar het ziekenhuis gebracht vanwege brandwonden en het inademen van rook. Bewoners van andere appartementen werden tijdelijk opgevangen in een bus. De makers van de satirische krant The Onion hebben bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof een brief ingediend om een man te steunen in een rechtszaak. Anthony Novak uit Ohio werd gearresteerd omdat hij via Facebook satirische berichten had verspreid waarbij hij zich voordeed als de lokale politie. Novak werd daarna vrijgesproken, maar spande toch een zaak aan tegen de politie. The Onion schiet de man nu te hulp. De redactie schrijft aan de rechter dat de krant wil voorkomen dat autoriteiten humoristen vastzetten. Het weer dan nog, het wordt vandaag zonnig en droog. In het noorden zijn er wel wat stapelwolken. Het is ongeveer 17 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Aan de andere kant van de wereld wordt nog druk wetenschap bedreven. De nacht van NTR. Met Meerte van der Drift. Zometeen hoor je een wakkere wetenschapper, die zit in Californië. En ook gaan we het hebben over de kwakzalvers die online allerlei interessante wetenschappelijke claims maken. Wat er van waar is of niet, je hoort het zo. Maar eerst maken we natuurlijk ruim baan voor onze huiskosmonaut Hans Zimmerman. Een waanzinnig staaltje engineering vliegt namelijk al sinds 2018 in banen rond de zon. De Parker Solar Probe. Hoe kan dat en wat hebben we zo al ontdekt over deze missie? U luistert naar Zimmerman in Space, een podcast van NPO Radio 2. Hey, waar gaan we het vandaag eens over hebben, Hans? Eerder al, in column 94, hadden we het uitgebreid over onze ster, de zon. En over de Parker Solar Probe, het tot nu toe snelste ruimtevaartuig ooit wat speciaal werd gelanceerd om de zon te onderzoeken. Maar ik zou deze technologisch heldhaftige missie tekort doen door er niet eens een hele aflevering bij stil te staan. De Parker Solar Probe werd op 12 augustus 2018 gelanceerd en draait inmiddels elliptische banen rond de zon. Een van de grote uitdagingen van deze missie is het arriveren in de juiste baan om de zon. Om dicht genoeg bij de zon te komen, maar daar niet te lang geroosterd te worden, levert de Parker Solar Probe langzaam baanenergie in, waarbij de kortste afstand tot de zon, het perihelion, steeds kleiner wordt. Afremmen met brandstof zou het ruimtevaartuig nodeloos zwaar en daardoor duurder maken. In plaats van brandstof te gebruiken, remt de Parker Solar Probe 7 keer door een gravity assist van de planeet Venus. Voor ons leken klinkt dit misschien wat vreemd. Hoezo afremmen? Is het dan niet wenselijk met een rotgang langs de zon te gaan? Denk je? In theorie zou dat wel kunnen, maar dan gaat de Parker Solar Probe precies 1 keer langs de zon en dan verder van ons af. Goodbye. Een missie waarbij de wetenschappers de zon willen bestuderen is meer gebaat bij herhaaldelijk om de zon vliegen. En net zoals een ruimteschip wat energie kan pikken van een planeet om snelheid op te bouwen, kan het ook andersom. Dan staat het ruimteschip, in dit geval de Parker Solar Probe, energie af aan een planeet. Dat het zo makkelijk kan? Concreet betekent dit dat Venus ietsje sneller om de zon gaat draaien bij elke afremming van de Parker Solar Probe, maar dat zijn verwaarloosbare getallen. Het is interessant om te weten dat de Parker Solar Probe, ondanks het inleveren van energie, toch met de tijd haar eigen snelheidsrecord blijft breken. Dat komt omdat het ruimtevaartuig in een steeds scherper elliptische baan terechtkomt en de zwaartekracht van de zon weer een rol gaat spelen. De ellipsen worden kleiner en smaller, Parker komt dichter bij de zon en gedurende de scherpe bochten van de ellips bereikt het ruimtevaartuig een steeds hogere snelheid. Als alles volgens plan verloopt, en dat doet het tot nu toe, zal een adembenemende snelheid van 192 kilometer per seconde worden bereikt in 2025. Dat is voor de goede orde en voor de mensen die de column van vorige week nog op het netvlies hebben, nog steeds minder dan 0,1% van de lichtsnelheid, maar wel het snelste door mensenhanden gebouwde voertuig ooit. We kunnen ons ook afvragen waarom een ruimtevaartuig te snel gelanceerd wordt en dan weer ingewikkeld moet doen om af te remmen bij planeten. Maar een ruimtevaartuig moet nu eenmaal een bepaalde snelheid bereiken om te kunnen ontsnappen aan de zwaartekracht van onze planeet. En dat is niet alles, want een gelanceerd ruimtevaartuig heeft als start ook dezelfde baan rond de zon als onze aarde. Oh ja, inderdaad. Om af te buigen naar de zon is dus een absurde hoeveelheid energie nodig. How do they do it? Where do they find all that energy? Dit alles heet een Hohmann transfer. Als u hier meer over wilt weten of wilt spelen met de natuurkundige formules, dan heeft de website OmniCalculator een aardige rekenhulp voor u. Een link vindt u uiteraard in de show notes. Inmiddels heeft het ruimtevaartuig al 5 gravity assists van Venus succesvol achter de rug en is het onderweg naar de 14e nadering van de zon, die op 11 december dit jaar plaatsvindt. Op 21 augustus volgend jaar ontmoeten de Parker Solar Probe en planeet Venus elkaar voor de 6e keer. En dan op 6 november 2024 vindt de 7e en laatste Gravity Assist plaats, waarbij de Parker Solar Probe op de geringe afstand van 317 kilometer langs het Venusoppervlak zal scheren om voor de allerlaatste keer baanenergie aan die planeet af te staan. 1 omwenteling rond de zon van de Parker Solar Probe duurt in 2025 nog slechts 88 dagen. Op dit moment, als ik deze column inspreek, duurt 1 omwenteling nog 96 dagen. Op het moment dat het ruimtevaartuig dicht bij de zon beweegt, worden geen gegevens naar de aarde gestuurd. De computer aan boord van de probe is in staat gegevens op te slaan en later naar de aarde te sturen. De Parker Solar Probe stuurt in pakketten gegevens naar het Deep Space Network op aarde met een transmissiesnelheid van ongeveer 167 kilobits per seconde. Tijdens de cruisefase, dus op weg naar de zon of daarvan afreizend, wordt 3 keer per week een status-update verzonden. Daaruit valt op te maken of alles nog naar behoren functioneert. Tijdens de ontmoetingen met de corona, die ongeveer 10 of 11 dagen zullen duren, wordt 3 keer per week een ping verstuurd, zodat we op aarde weten dat het ruimteschip niet vergaan is. En dan, als de terugweg wordt ingezet, worden de verzamelde gegevens dagen achter elkaar doorgestuurd naar de aarde. De baancorrecties op zich zijn wat mij betreft al bijzonder indrukwekkend, maar nog veel knapper is hoe het ruimtevaartuig de hitte en straling van de zon buiten de deur weet te houden. Nooit kwam een ruimteschip dichter bij de zon dan de Parker Solar Probe, want dit ruimteschip vliegt daadwerkelijk door de corona van de zon. Een klein beetje zondrijkskunde is misschien nodig hier. De zon is een grote gasbol, maar astronomen kunnen wel een soort van oppervlak aanwijzen. Dit oppervlak noemen we de fotosfeer en daar is het tussen de 3700 en 6250 graden Celsius. Maar voor de zon gezien is dit het koudste gedeelte. Wat wij zien aan zichtbaar licht, maar ook infrarode en ultraviolette straling, wordt vanaf deze fotosfeer uitgezonden. Boven de fotosfeer vinden we respectievelijk de chromosfeer, de transitiezone en de corona. Door processen in de zon die nog niet volledig begrepen worden, is de chromosfeer warmer dan de fotosfeer, zo'n 10.000 graden Celsius. En de corona, dat mooie naar buiten stralende gedeelte van de zonneatmosfeer dat we bij zonsverduisteringen soms kunnen waarnemen, is plaatselijk zelfs nog warmer, tussen 0,5 en 1 miljoen graden Celsius. Wederom is niet geheel duidelijk waarom het zoveel warmer wordt naarmate men verder van het vuur, de zon dus, beweegt. De Parker Solar Probe vloog op 14 december 2021 voor het eerst in de geschiedenis door die corona. Zo dicht bij de zon is niet alleen de intense hitte een uitdaging, maar ook wordt een ruimteschip gebombardeerd door superverhitte geladen deeltjes. U weet wel, de zonnewind. Onderzoek aan deze geladen deeltjes is een van de primaire doelen van de missie. Hoe beschermt men een ruimteschip tegen al dit geweld? Een deel van de oplossing hebben we al besproken. Niet te lang op de warmste plek verblijven. Maar dat alleen zou nooit genoeg zijn om de elektronica van de Parker Solar Probe te beschermen. Daarom wijst het ruimteschip te allen tijden met een hitteschild naar de zon, zodat het zelf in de schaduw daarvan kan verblijven. Met behulp van lichtsensoren en de computer aan boord wordt het schild autonoom richting de zon gehouden. Dit hitteschild is een van de knapste stukjes engineering van het vaartuig. Het schild is 11,4 centimeter dik en bestaat voornamelijk uit koolstofschuim. De firma die dit onderdeel heeft ontwikkeld is Ultramet, gespecialiseerd in Advanced Material Solutions. Koolstofschuim is voornamelijk lege ruimte. En als u wel eens uw eigen woning heeft geïsoleerd, dan weet u dat lege ruimte een fantastische isolatie bewerkstelligt. Koolstof staat bovendien bekend om hoge stabiliteit, wat betekent dat het schild niet gaat vervormen naarmate de hitte toe- of afneemt. Aan weerszijde van het koolstofschuim vinden we een dunne laag koolstof-koolstofcomposiet. Deze lagen geven het hitteschild extra isolatie en stevigheid. Hitte isoleren is één ding, maar hitte überhaupt niet toelaten is ook een optie. Daarom vinden we aan de zonzijde van het hitteschild een lichtreflecterende keramische verflaag. Dat klinkt logisch, maar bouw het maar eens op zo'n wijze dat het ook blijft werken in de corona van onze zon. De rest van het ruimtevaartuig werd zo ontworpen dat het zich continu in de umbra, de schaduw van het hitteschild, bevindt. Maar voor een aantal apparaten gaat die vlieger niet op. Het meest indrukwekkende is de stralingssensor die geheel onbeschermd naar de zon staart. Deze stralingssensor moet juist de deeltjes van de zon rechtstreeks kunnen meten en dat lukt uiteraard niet achter een hitteschild. Dit instrument heet de SPC, wat staat voor Solar Probe Cup. Collectoren bevinden zich achter een diafragma en een rooster, wat met elektrische stroom kan afstemmen welke deeltjes wel en niet op de collectoren terechtkomen. Problematisch is dat de hele collector een hitte van 1400 graden Celsius moet kunnen weerstaan zonder beschadigd te raken. En dan met name het rooster aan de voorzijde. Dit rooster moet zowel hitte weerstaan als stroom geleiden. Wolfraam werd gekozen voor dit onderdeel omdat wolfraam stroom geleidt en pas bij 3422 graden Celsius smelt. Wolfraam wordt ook wel eens tungsten genoemd, heeft atoom nummer 74, is keihard en tamelijk zeldzaam. De volgende uitdaging was de bedrading. Waar koper, tin of aluminium op aarde worden gebruikt, zouden deze onmiddellijk smelten bij de zon. De kabels van de SPC-sensor naar de elektronica in het ruimteschip werden daarom gemaakt van niobium C103. Dit is een legering die bestaat uit 1% titanium, 10% hafnium en 89% niobium. Niobium heeft atoomnummer 41 en is een zogenaamd overgangsmetaal. Het smelt pas bij 2477 graden Celsius. Bedradingen hebben ook behoefte aan isolatie. Plastic is daar een populair medium voor op aarde, maar wederom totaal ongeschikt voor het langs de zon vliegen. Dus werd saffier gebruikt om de kabels te isoleren. Saffier is een kristalvorm van aluminiumoxide en smelt pas boven de 2000 graden Celsius. De zonnepanelen vormden ook een buitengewone uitdaging. Genoeg zonlicht, zouden we kunnen zeggen. Inderdaad zijn de zonnepanelen goed voor een voeding van 388 watt. Maar ook hier geldt dat zonnepanelen het bij een bepaalde temperatuur gaan begeven. Dus worden de zonnepanelen ingeklapt. Dit levert echter weer het probleem op dat het ruimtevaartuig het dan te lang zonder stroomvoorziening zou moeten stellen. Dit is opgelost door een klein deel van de zonnepanelen uit te laten steken als deze ingeklapt worden, En deze mini-zonnepanelen worden actief gekoeld door er water langs te pompen. Dit water circuleert door een vat van titanium en wordt steeds hergebruikt. Een extra uitdaging is dat alles aan ons ruimteschip ook nog eens zo licht mogelijk moet worden uitgevoerd. Anders wordt het te kostbaar om een en ander te lanceren. Maar hoe test men dit soort apparatuur dan op aarde in een omgeving die lijkt op de corona van de zon? De plek bij uitstek waar dit soort stresstests worden uitgevoerd heet de Odeio Sun Furnace in Frankrijk. Het mag duidelijk zijn dat er dus een grens zit aan hoe ver de Parker Solar Probe de corona in kan duiken. Want 1400 graden, dat lukt allemaal nog net. Met alle hiervoor genoemde maatregelen blijft de elektronica achter het zonneschild gewoon op kamertemperatuur. Maar duikt de Parker Solar Probe nog dieper richting de zon, dan is het waarschijnlijk gauw voorbij. We hebben de afgelopen maanden al hele mooie foto's en video's gezien van onze zon. Voorlopig ook de enige ster die we van dichtbij kunnen onderzoeken. Maar astronomen kijken uiteraard veel verder dan alleen wat mooie foto's. Door de flybys van de Parker Solar Probe hopen wetenschappers erachter te komen hoe de corona opwarmt en hoe de zonnewind versneld wordt. Coronal mass ejections en zonnewind zijn namelijk niet alleen lokale fenomenen op de zon, maar ook zaken waar we rechtstreeks mee te maken hebben op aarde. Ons vermogen om het space weather, de condities van de zon, te kunnen voorspellen is nog lang niet op het niveau dat nodig is om mens, klimaat en technologie te beschermen tegen de zon. De Parker Solar Probe is al een paar keer rond de zon gegaan en er is dus ook al heel veel ontdekt. Een onderdeel van het zonneonderzoek heet SWEEP, wat staat voor Solar Wind Electrons, Alpha's en Protons. Hiermee is ontdekt dat het punt waar zonnewind losbreekt van de zon, ook wel bekend als alfenkritisch oppervlak, veel grilliger van vorm is dan altijd werd gedacht. De vorm van het alfencritical surface lijkt ook gerelateerd te zijn aan protuberantie, de grote vlammen die van tijd tot tijd op de zon voorkomen. Ook is de zone rond de zon in kaart gebracht waar stofdeeltjes door de hitte sublimeren en er dus een stofvrije regio ontstaat rond de zon. Met de Wide Field Imager for Parker Solar Probe, of WISPER, is nu aangetoond dat deze zone een straal heeft van ongeveer 5 keer die van de zon. Het magneetveld van de zon wordt ook steeds beter in kaart gebracht. Zo was al bekend dat delen van dit magneetveld snel om kunnen draaien in richting, dus noord wordt zuid en zuid wordt noord. Maar nu heeft de Parker Solar Probe met het FIELDS-instrument kunnen zien dat deze omschakelingen hun oorsprong vinden in supergranules op de fotosfeer van de zon. Tot slot is er veel meer bekend geworden over SEPs, of Solar Energetic Particles. Dit zijn de hoog-energetische deeltjes die de zon de ruimte inslingert. In de buurt van de aarde worden dit soort deeltjes sporadisch waargenomen en is het onvoorspelbaar wanneer ze de aarde naderen. Nu blijkt dat deze deeltjes bij de zon veel gewoner zijn dan werd gedacht. Alleen wordt een deel van deze deeltjes afgeremd door de omdraaiingen van het magneetveld van de zon. Wetenschappers hopen een beter model te kunnen ontwikkelen om te voorspellen welke gebeurtenissen op de zon in welke mate leiden tot hoogenergetische bombardementen op planeet Aarde. En wat tot slot ook mooi is, is dat de zon gewoon maar een ster is. Dus wat we ontdekken bij onze zon gaat in grote mate ook op voor andere sterren. Zeker voor sterren van dezelfde klasse, oftewel G-type hoofdreekssterren. Er zal de komende jaren nog veel meer bekend worden over onze zon. En wie kondigt je vandaag af? Ik denk Ron. Hoi, ik ben Ron Bossard. Wat een lekkere podcast is dit toch. Als je nou nog vragen hebt over de sterren of het heelal, mail naar Hens. hensziemerman@gmail.com. Tot de volgende keer. O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? old man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Lizzo hier op NPO Radio 1. About Damn Time hoorde je. Wakkere wetenschapper. En vannacht zit onze wakkere wetenschapper in Californië in de Verenigde Staten. Deze nacht is het historicus Farah Bassi. Aan de Stanford University doet ze haar promotieonderzoek naar de Morisken, een bevolkingsgroep die in de 17e eeuw werd verdreven uit Spanje. Farah, goeienacht. Hi, goedenavond voor mij en goedenacht voor jou. Ja, want bij jou is het 9 uur eerder? Hoeveel? Het is 9 uur eerder, het is bijna 7:30 s'avonds, dus mijn avond begint. Ja, jij bent naar Amerika gegaan voor je promotieonderzoek. Waarom kon dat beter bij Stanford? Dat is een hele goede vraag. Er zijn verschillende redenen waarom ik naar de Verenigde Staten ben vertrokken. Ik had hiervoor eerder een master gedaan in Chicago en het beviel me heel erg. Ik ben best wel ambitieus en wilde ook wel kijken hoe ver ik kon komen. Dus de VS is dan ook natuurlijk wel een plek waar je naartoe gaat als je goede universiteit wilt studeren. Dus dat wilde ik doen. En veel professoren die ik bewonderde hadden dat gedaan. Dus ik dacht, ik wil in hun voetsporen treden. Maar ook omdat er in de VS niet zo'n hele strikte visie bestaat op hoe je een PhD moet vormgeven. Je krijgt de ruimte om met je ideeën te experimenteren, verschillende vakken te volgen voordat je echt concreet moet kiezen wat voor onderwerp je wilt bestuderen voor je dissertatie. En natuurlijk ook wel om financiële redenen, want een PhD in Europa krijg je vaak maar financiering voor 3 jaar... En misschien is dat wel genoeg voor sommige takken van wetenschap. Maar voor geschiedenis is dat gewoon echt veel te weinig. Omdat er zoveel voorbereiding nodig is om echt daadwerkelijk dat onderzoek te kunnen doen. Dat lukt dat eigenlijk niet in die 3 jaar. Ja, vertrok. Nee, dat kun je niet doen in die 3 jaar. Dus dan moet je altijd best wel op zoek gaan naar andere bronnen van inkomsten. En hier is dat allemaal voor je geregeld, dus... Ja, dan was de keuze best wel snel gemaakt voor mij. Ja, en dus ook daadwerkelijk een andere opzet van dat promotieonderzoek, van dat PhD-onderzoek dan in Nederland. Ja, zeker. Een hele andere opzet. Je komt aan en ik had het idee van het is wel anders dan Nederland. Maar ik wist niet dat er zoveel ruimte was voor zelfontplooiing en nog kijken naar andere vakgebieden die je mogelijkerwijs interessant vindt. Dus ik kwam hier aan en ik mocht eerst de 2 jaar vakken volgen en... Ja, dat doe je dan samen met je adviseur. Kun je een soort van plan van aanpak creëren. En dan in je 3e jaar moet je een groot examen doen. En daar lees je ongeveer 300 boeken voor om te laten zien dat je bekwaam bent en dat je dus ook alle kennis hebt om aan je dissertatie te beginnen. En in je vierde jaar doe je dan veldwerk en archiefonderzoek. In mijn geval is dat dan in het buitenland. En dan kom je in je vijfde jaar terug om je dissertatie echt daadwerkelijk te schrijven. En je doet dus onderzoek naar die Morisken, ik zei het al. Ja. Misschien is het een term die niet helemaal bekend is. Wie waren dat? Ja, zij worden zeg maar in het Spaans Moriscos genoemd en in het Arabisch Andalusiyun, dus mensen die uit Andalusië kwamen. Zij waren de nazaten zeg maar van moslims uit het Iberisch Schiereiland. En zoals je zei, misschien dat sommige mensen ons, zeg maar de mensen die luisteren, niet, dat niet weten, maar tot en met 1492 waren delen van het Iberisch Schiereiland onder controle van islamitische leiders en islamitische dynastieën. Want Spanje werd in, of een deel van Spanje werd tussen 711 en 718 veroverd door islamitische je zou kunnen zeggen, zij deden dat in naam van een islamitische dynastie. Maar in het geval van Spanje was dat Tariq ibn Ziyad die de straat van Gibraltar overstak. En echt binnen no time een heel groot gebied van het Iberisch Schiereiland onder controle had. En hij kwam zelf uit Noord-Afrika. En die groep, die Morisken, wat maakt deze groep zo bijzonder? Ja, zij zijn een ontzettend bijzondere groep, omdat ik zei ook, zij zijn de nazaten van de moslims uit het Iberisch Schiereiland. Maar de reden waarom zij Morisco's worden genoemd, is omdat zij op een gegeven moment zich moesten bekeren, geforceerd werden om zich te bekeren tot het katholicisme. En er was altijd, heerste er een soort van wantrouwen vanuit de Spaanse politiek. En ook zeg maar vanuit de katholieke kerk jegens hen. Omdat alhoewel zij zich zeg maar geforceerd moesten bekeren, in hun achterhoofd het idee altijd bestond dat zij niet loyaal zouden kunnen zijn aan de Spaanse koning of aan de kerk. Omdat zij toch zeg maar echt nazaten van moslims zijn. En dit is ook de periode waarin in Spanje het idee ontstaat dat politieke loyaliteit en religieuze loyaliteit gebonden is aan je bloed. Dus als je zuiver bloed hebt, betekent dat dat je voorouders katholiek waren. En niet zuiver bloed, dat zijn zeg maar in de ogen van leiders in Spanje op dat moment. Dat waren dan de moslims of de nazaten daarvan, de Moriscos. Maar ook de Joden natuurlijk, want ik heb het zeg maar over de Moriscos. Maar een andere grote groep die ook uit Spanje werd verdreven, weliswaar een tijd eerder, in 1492, waren de Joden. De Sefardische Joden, die een groot deel van hen kwam ook uiteindelijk in Nederland terecht. Ja, dus er bleef dus een groot wantrouwen naar die groep. Vanwege de islamitische achtergrond. Jij ziet ook dat ze belangrijk waren voor Spanje qua kennis over landbouw en andere industrieën. Op wat voor manier speelt dat een rol? Ja, dat is zeg maar het deel wat ik ontzettend interessant vind. Zij zijn natuurlijk best wel uitgebreid bestudeerd. Er is heel veel interesse voor hun, omdat zij natuurlijk die ambiguë identiteit hebben. En het was niet heel makkelijk voor mensen, en ook niet zeg maar specifiek voor die politieke leiders, om ze in een bepaald hokje te plaatsen. Dus identiteit was heel belangrijk. En heel veel historici hebben daar voornamelijk naar gekeken. En waar zit dat dan in? Vooral in dat bekeren? Dat ze dat hebben moeten ondergaan? Dat maakt het interessant. Juist. Dat maakt het zeg maar inderdaad interessant. En ook, zij zijn natuurlijk, toen ze uit Spanje werden verdreven, werden zij op een gegeven moment, of zij kwamen op een gegeven moment terecht in andere gebieden en andere landen. Zoals hedendaags Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, Syrië en Libanon. En daar waren ze dan weer christenen? Dus, ja, zij werden zeg maar daar in zekere zin dus ook voor christenen inderdaad aangezien. En ze werden dus ook daar met argusogen bekeken. Dus dat is een beetje het trieste aan het verhaal van de Morisco's. Zij werden eigenlijk nergens volledig geaccepteerd. En dat is natuurlijk een hele belangrijke ja, een heel belangrijk deel van deze geschiedenis om te begrijpen. Maar wat, zoals je net al zei, wat mij zeg maar voornamelijk interesseert, is zij kwamen echt uit een hele belangrijke culturele traditie in op het Iberisch Schiereiland. Zij introduceerden, of in ieder geval hun voorouders hebben echt hele belangrijke technieken in de landbouw geïntroduceerd op het Iberisch Schiereiland. Verschillende soorten groenten en fruit die ze daarvoor niet verbouwden in het hedendaags Spanje werden door hen ook geïntroduceerd. Dus zij werden heel erg gezien als experts op het gebied van landbouw en ecologie en het onderhouden van land. En dat is ook echt een soort van oordeel wat mensen hadden over hen, dat ook een rol speelde in de manier waarop zij, of een deel van hen, wel of niet werden geaccepteerd in de nieuwe landen waar ze terechtkwamen. Dus er werd echt uitgebreid gepoogd om zeg maar hun expertise te gebruiken en van ze te leren, als het ware. Dus er zat ook een andere kant aan die geschiedenis, en die vind ik ontzettend interessant. Ja, dus hebben ze eigenlijk ook heel veel bijgedragen. Ja, zeker. En je kijkt ook naar landschap. Dat heeft een bijzondere plek in jouw onderzoek. Waarom is dat? Ja, landschap vind ik heel belangrijk, omdat de periode die ik bestudeer, de vroegmoderne tijd, is de periode waarin verschillende rijken, zoals Spanje en Portugal en later natuurlijk ook Nederland en Engeland, echt op mondiale schaal landen veroveren. En het is dus een moment in de geschiedenis waarop zij, of die rijken als het ware, in contact komen met andere soorten landschap. En ook zeg maar actief in contact komen, omdat ze die gebieden willen veroveren. En een van de ideeën die ik heb en die ik aan het uitwerken ben in mijn onderzoek is, ik ben heel erg geïnteresseerd in hoeverre er op een gegeven moment een andere manier van kijken naar landschap ontstaat. Die vooral zeg maar de nadruk legt op het creëren van hiërarchische, een hiërarchie in landschap en welk landschap wel of niet goed is en of slecht is. Dus de manier waarop wij zeg maar naar landschap kijken, dat is zeg maar de veronderstelling die ik heb, is die verandert in deze tijd. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in soort van de vervreemding die dan op het moment ontstaat, want we hebben het hier over het ontstaan van wereldrijken, maar we hebben het ook natuurlijk over het ontstaan van kapitalisme en de manier waarop onze economie georganiseerd is. En in die fase ontstaat natuurlijk ook de vervreemding van mens en natuur. En deze periode is voor mij heel erg interessant, omdat ik dus heel erg gefascineerd ben door de vraag van hoe kijken mensen in deze periode nog naar het landschap? En hoe verandert dat op den duur door deze grote gebeurtenis in de geschiedenis? Ja, het beeld dus van het landschap. Kan je dat nog iets verder uitleggen? Ja. Wanneer we bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven, naar Spaanse, Arabische en Ottomaanse bronnen kijken over Andalusië. Dat is dus het gebied waar de Morisco's verondersteld werden vandaan te komen. Wordt dat op een hele idyllische wijze beschreven. Dus het landschap van Andalusië zou bijna een soort van paradijs zijn, omdat het ontzettend vruchtbaar is en omdat het groen is. Er zijn bomen, er zijn heuvels. Dus er is een specifiek idee over wat een mooi en goed landschap precies inhoudt en hoe het eruit zou moeten zien. En wanneer dat soort ideeën besproken werden, werden ze op een gegeven moment ook afgezet tegen ideeën omtrent bijvoorbeeld de woestijn. Want wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar deze periode, is dat ook de periode waarin sommige rijken op een gegeven moment in Sub-Saharan Afrika, zeg maar, terechtkomen. En dus je ziet dat de manier waarop er naar verschillende gebieden gekeken wordt, dat niet alleen maar te maken heeft met de mensen die er wonen, maar ook het landschap waar ze in wonen. En die twee factoren die beïnvloeden elkaar ontzettend. Ja, en dus ook naar het perspectief van wat mensen hebben op het land om hen heen. Ja. En de rol van kapitalisme. Dus kunnen we er wat mee? Kunnen we er iets uithalen? Hebben we er nog iets aan? Precies. En denk je ook dat het landschap andersom de mens beïnvloedt? Ik zelf ben daar best wel van overtuigd. Maar het belangrijke hier is dat wat ik zeg maar ontzettend interessant en belangrijk vind om te onderdrukken is dat wanneer we het hebben over landschap en natuur, ik bedoel, ik praat er nu met jou over en we gebruiken specifieke woorden en jij en ik, denk ik, weten ongeveer waar we het over hebben wanneer we deze woorden gebruiken. Maar we hebben het hier over een periode waarin mensen toch nog anders naar de natuur om hun heen keken. Dit is een periode waarin er nog niet echt sprake is van secularisme. Mensen zijn ontzettend overtuigd van het feit dat de aarde als het ware heel erg met religie of door religie en door God zeg maar gestuurd wordt. Dus de perceptie die zij hadden van natuur was ook ontzettend anders dan wat we vandaag de dag hebben. Ja. Dus ik ben ook heel erg geïnteresseerd om te kijken naar hoe zeg maar dit soort concepten die voor ons misschien niet zeg maar makkelijk zijn om te begrijpen, maar we kunnen er ongeveer een idee bij hebben van wat ermee bedoeld wordt. Hoe dat zeg maar voor de mensen zelf in die historische periode, wat dat voor hen zeg maar betekende. Dat vind ik ontzettend belangrijk. En landschap is natuurlijk iets wat je natuurlijk wel beïnvloedt. Ik was me daar zelf zeg maar opgroeiend in Nederland niet heel erg van bewust. Maar op het moment dat je mobiel bent en op het moment dat je natuurlijk gaat reizen en in contact komt met andere landschappen, dan kijk, dat zorgt er ook voor dat je heel anders naar het landschap waar je vandaan komt kijkt. Dat is eigenlijk een beetje het idee wat ik in mijn achterhoofd heb, wat natuurlijk ook bij deze Morisco's speelde. Ja, en dat dat dus ook misschien een grotere afhankelijkheid was van dat landschap. Ja, in zekere zin waren zij natuurlijk voor hun leven, want het landschap, wanneer ik het heb over zeg maar de vestiging van Morisco's in landen, wat zij deden is, zij werden dan gezien als zeg maar leiders over grote plantages. Zij leefden en zij werkten op het land. Zij leefden van het landschap en werkten op het landschap. En dat landschap was voor hen zowel zeg maar een bron van inkomsten, maar ook het thuis waar ze vandaan kwamen en waar ze zich tot verhielden. En je zegt juist dat stukje landschap vind ik interessant. Komt dat ook door je eigen ervaring, door je eigen perspectief? Zeker. Ik weet dat mijn ouders komen oorspronkelijk uit Libanon. En die zijn naar Nederland gevlucht door de burgeroorlog. Maar ik weet nog dat ik het altijd als kind opgroeiend in Nederland het ontzettend fascinerend vond dat Nederland zo ontzettend vlak was. En het gebied waar mijn ouders vandaan kwamen in Libanon, eigenlijk gewoon één groot stuk gebergte was. En dat contrast was altijd best wel heel symbolisch voor mij, dat het toch om twee verschillende gebieden ging. En ik moet ook zeggen, ik denk daar best wel vaak over hoe ik onderschat heb hoe veel invloed dat landschap wel of niet op mij heeft gehad. En de waardering die ik nu meer heb zeg maar voor het vlakke Nederlandse landschap in vergelijking met hoe ik daar vroeger naar keek. Omdat ik me ook daar wat meer, denk ik, voor open heb gesteld. En niet meer in die termen van, zoals ik net al zei over die rijken, dat ze bepaalde hiërarchieën creëren met betrekking tot landschap, dat ik ook de schoonheid nu wil en kan zien in het Nederlandse vlakke landschap. Want eerst vond je het saai of simpel? Of wat was je eerste? Ja, ik vond het oppervlakkig, als het ware. Letterlijk, ik vond niet dat het inderdaad, letterlijk. Ik beschreef het ooit als, je hoeft niet echt heel erg je best te doen om de horizon te zien. Je zult de horizon altijd kunnen vinden. En ik vond dat altijd niet zo uitdagend. En ook wel confronterend, het idee dat er één vlakte is. En dat het niet verschillende ervaringen met zich meebrengt. Maar nogmaals, ik denk nu daar heel anders over. Nee, ik vind het heel interessant dat je dat zegt. Want ik ben ooit met een meisje uit Libanon naar een tentoonstelling geweest die over landschap ging. En ze zei, oh, wow. Je bent jullie zijn zo simpel. Je kan niet eens verdwalen in Nederland. Al zou je het willen, ja. Het lukt niet eens. En dat vormt ook hoe jullie Nederlanders denken dat er altijd maar een oplossing is voor van alles. Want je kan altijd overal wel komen. Maar moet je maar eens in Libanon proberen. Sommige plekken kan je eigenlijk bijna niet komen. Het idee dat alles, ja. Dat vond ik wel. Ik was een soort. Ja, precies wat jij zegt. Je hebt een soort van dat inzicht nodig om dat een beetje te kunnen gaan zien. Dat is iets waar je niet over nadenkt. Je groeit ergens op en dat is hoe het is. Ja, en het is ook wel heel apart dat je nooit echt stilstaat bij. Zeg maar, ik ben natuurlijk ook wel opgegroeid in Den Haag. Dus ik ging voornamelijk zeg maar naar de stad. En het natuurlijke landschap, dat was niet zozeer wat ik opzocht als tiener of als kind. Maar hoe ouder ik word, hoe fijner ik het vind om me juist in de natuur te begeven. En ja, het idee dat zeg maar die scheidslijn vroeger niet zo vanzelfsprekend was als dat die vandaag de dag is. Dat is natuurlijk wel heel, heel interessant hoe dan zo'n landschap anders is en hoe mensen, ik bedoel ook migranten, wanneer we bijvoorbeeld over migratie nadenken, en dat is natuurlijk iets waar ik me mee bezig hou. Je zou niet kunnen zeggen dat Morisco's gemigreerd zijn, want ze werden natuurlijk echt verdreven, dus ze moesten gaan. Maar het idee dat je zeg maar vertrekt, het idee is dan altijd van ja, ze komen natuurlijk wel uit een ander land, maar er wordt nooit echt nagedacht over uit wat voor soort landschappen komen ze en wat laten ze achter en hoe is zeg maar. Hoe kijken ze naar het land van aankomst in zeg maar door een soort van ecologische bril? En daar is zeg maar heel erg weinig aandacht voor, denk ik, in het debat omtrent migratie. En ik denk in een periode of in een fase nu waarin we leven, waarin klimaatverandering zo ontzettend belangrijk is om te begrijpen, maar ook na te denken over hoe dingen anders kunnen. Denk ik ook wel dat we wat meer aandacht zouden moeten besteden aan dat soort factoren. Want die spelen zeker wel een rol in de levens van vluchtelingen. Ja, en je bent nog midden in het onderzoek. Binnenkort ga je zelf op reis voor dat onderzoek. Je gaat de landen bezoeken waar de Morisken ooit geleefd hebben. Ja. Wat kan je daar vinden? Ja, ik vertrek eigenlijk volgende week al. Het komt allemaal best wel snel nu. Ik reis naar Spanje, want ik ben ook geïnteresseerd in hoe de verdrijving van de Morisco's ook landschap van Spanje veranderd heeft. Maar ik kijk dus ook zeg maar naar de landen waar ze naartoe zijn gegaan. Dus ik zal reizen naar Marokko, Tunesië, Algerije en Turkije. En wat ik daar hoop te vinden is nieuwe bronnen. Want het is tot dusver best wel moeilijk geweest om bronnen te vinden die door de Morisken zelf werden geproduceerd, als het ware. Merendeel van het onderzoek is gebaseerd op wat er zoal in staatsarchieven te vinden is. Dus ik hoop zeg maar in privécollecties, maar zeg maar ook wel in zeg maar meer staatsarchieven nieuw materiaal te vinden die me in staat stelt om de antwoorden of de vragen die ik heb te kunnen beantwoorden. Ja, het is ook echt op zoek. Je moet echt de archieven in. Ja, het wordt een lange en hopelijk succesvolle zoektocht. Ja, om weer nieuwe informatie te vinden om dat beeld steeds completer te maken over die Morisken. Ja, want ik bedoel, we hebben het hier over een regio waar zowel zeg maar Arabisch gesproken wordt als Turks, of in het geval van Turkije is dat in die periode Ottomaans. Dus het wordt een grote uitdaging om zeg maar al die verschillende bronnen in al die talen samen te brengen en daar één verhaal uit op te maken. Ja, volgende week dus vertrek je richting. Ja, volgende week begint het. Ik wens je veel succes. Heel spannend. Hartstikke bedankt. Een fijne avond daar in Amerika, in California. Historicus Farah Abbasi, verbonden aan de Stanford University. Dank je wel. Dank je wel. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Meerte van der Drift. Wetenschapsjournalist, schrijver en podcastmaker Adriaan ter Braak schreef het boek Het Universum is een klootzak. En op social media beschouwt hij de wereld om hem heen door een soort wetenschappelijke bril, zou ik het noemen. Toch, Adriaan? Ja. Ja, een beetje. Ik probeer vooral met een wetenschappelijk filter te kijken naar wat mensen zoal claimen. En dat blijkt dan vaak ook onzin te zijn. Ja, je hebt er bijna een soort sport van gemaakt om pseudowetenschap een beetje op de hak te nemen. Mensen beweren van alles. Bij hoog en laag zijn ervan overtuigd. Richten hun hele leven erop in. Het zijn niet de minste. Het zijn ook mensen met hartstikke veel volgers. En daar stel jij dan toch je vraagtekens bij op een hele, vind ik zelf, vermakelijke manier. Het wordt gelezen en gedeeld. Is dit een soort nieuwe hobby of hoe zie je dit? Ja, een beetje. Maar ik ben wetenschapsjournalist, dus het is ook onderdeel van mijn werk. Maar ik heb al, sinds ik kan herinneren, fascinatie voor de maffe ideeën waar mensen mee aan de haal gaan. Maar het wordt nu steeds publiekelijker en groter. Dus er moet ook een soort tegenbeweging komen, denk ik. En dat ik probeer dat enigszins dan maar op te starten, denk ik. Ja, en dan is het ook nog zo dat we leven in een tijd dat er toch wantrouwen is gegroeid naar de overheid, naar de wetenschap. Jij kiest een hele vrolijke manier, maar eigenlijk zeg je wel, hey jongens, let even op. Niet alles wat op internet staat is waar. En het kan ook best gevaarlijk zijn wat er wordt beweerd. Dus ga daar niet zomaar van uit. Ja, dat is vooral het sneuwe eraan. Want je hebt dus heel veel influencers die heel veel volgers hebben, die gewoon op structurele basis allerlei onzin in de wereld inslingeren die echt schadelijk is. Mensen die zeggen dat je niks wat je kan eten niet op je huid moet smeren. Maar dus bijvoorbeeld geen zonnebrand smeren, ook niet op een kind. Maar daar kan het kind later echt last van krijgen. En dat kun je ook nog verder trekken naar bijvoorbeeld vaccinaties. Mensen geloven niet meer dat vaccinaties nut hebben, maar die liggen vervolgens wel op de intensive care en overlijden. En hebben daarnaast spijt dat ze geen vaccinatie hebben genomen. Dus ja, het kan heel onschuldig zijn, maar in principe is het hele desinformatieverhaal wat nu speelt in de maatschappij, wat steeds groter wordt. Ik probeer er met humor mee om te springen, maar soms springen me de tranen echt in de ogen, want het is echt heel treurig eigenlijk. Van wat er allemaal gezegd wordt. En dan zie jij dus ook een beetje wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben als het doorgaat. Ja, dat zie je denk ik dagelijks. Mensen willen daar gewoon niet aan. Er zijn te eigenwijs om dan toch maar een vaccinatie te nemen of toch maar te geloven dat zonnebrand helpt. Of de meest basale dingen eigenlijk. Ja. Ik vind het heel. Ik heb daar heel veel moeite mee. Dus ik probeer daar een beetje. Ja, als iemand dan een hele bizarre bewering doet, dan probeer ik daar maar met een beetje humor mee te springen. Ja, we kunnen jou vinden op Instagram, gebeurt dit, en op Twitter. Ja. Eigenlijk allebei een beetje tegelijk, door elkaar. Ja, ik probeer het een beetje te delen. Kijk, op Twitter heb je vaak heel veel andere boze mensen die dan heel veel anti-wetenschappelijke denkbeelden delen. Dus daar kun je dan tegen ingaan. En op Instagram zijn het vaak influencers die dan bijvoorbeeld zeggen dat je, als je niet zwanger kan worden, dat je dan wat emotionele blokkades weg moet nemen. Ik noem maar wat. Wat krankzinnig is. Ja, die zitten meer in die hoek. Je hebt een soort top 3 geselecteerd vandaag voor de nacht van NTR. Van dit soort bijzondere uitspraken op social media. Die eigenlijk, we doen er lacherig over, maar je agendeert ook die ondertoon die het heeft. Misschien dus bijvoorbeeld voor zo'n vrouw die niet zwanger kan worden. Dan kan het heel kwetsend zijn om te zeggen, dan heb je een emotionele blokkade. Dat lijkt mij wel. Ik ben geen vrouw. Ik heb wel de reacties gezien van mensen die dit zagen. Die zeiden echt, ik vind het echt heel aanstootgevend en heel vervelend dat dit zo openlijk wordt gezegd. En diegene die dit zeiden was gewoon een actrice die dit op een groot radioprogramma zei. Dan kun je daar tegen ingaan, maar het is al uitgezonden. En de meeste mensen hebben het al gehoord en zullen nooit die rectificatie horen natuurlijk. Maar goed, de top 3. Ja, leuk. wat je bijvoorbeeld, één ding wat me heel erg stoort en wat je heel veel ziet, is dat er is een hele soort van nieuwe beweging omtrent voeding, wat heel leuk is, en nieuwe diëten. En altijd is het in de kern dat er een soort van maakbaarheidsidee is over je eigen gezondheid. En wat je heel vaak terug ziet komen bij al die mensen, en dat was laatst ook bij Boos, is dat je, als je kanker krijgt, dat het dan grotendeels je eigen schuld is. Dus je hebt bijvoorbeeld Oersterk heet dat. Dat is een organisatie die propageert dat je moet leven als een oermens, wat eigenlijk nergens op slaat, omdat de oermens gemiddeld 30 werd. Maar zij zeggen dan weer, dat komt omdat de kindersterfte hoog is. Maar dat is niet zo, dat heb ik allemaal gecheckt. Maar de oermens ging gewoon gemiddeld ruim voor de 40ste dood. Maar dus die zeggen van, je moet gewoon leven als een oermens. Rauw vlees eten, Geen verwerkt voedsel, wat wel weer een goede tip is. Veel bewegen, wat ook weer een goede tip is. Dus er zitten ook wel goede elementen in. Maar in de kern zeggen ze dus, als je dan, dat is zo goed voor je gezondheid, dat als je dat niet doet, dat je dan bijvoorbeeld op het slechte pad zit en kanker kan krijgen. En dat zie je dan ook tussendoor. Dat zeggen ze dan ook, als je kanker krijgt, dan zit je op het verkeerde pad. Waar ze mee dus eigenlijk zeggen, dat is je eigen schuld. En dat zie je ook bij andere kwakzalvers. Heel bizar. Dat is nog eens een uitspraak als je. Ik vind het. Er zijn zoveel bizarre uitspraken dat mensen volgens mij niet meer boos worden. Dat we een beetje een soort nomp zijn, dat we het niet meer. Het is genormaliseerd. Het is genormaliseerd, denk ik. Heel veel dingen die je langs ziet komen. Mensen hebben niet meer de bandbreedte om ook nog zich daarover op te winden. Ja, het is heel bizar. Wat je ook heel veel ziet tegenwoordig is dat je. Er zijn heel veel. Ik heb laatst even gezocht. Er zijn heel veel beroepen die in één keer een holistische of energetische variant hebben. Dus je hebt een kapper. Maar dat is geen kapper meer. Dat is nu in één keer een energetisch kapper. En wat gebeurt er dan bij de energetische kapper? Die knipt blokkades weg uit je kapsel. Maar wat dat betekent, dat kun je nergens terugvinden. Het is gewoon een kapsel dat blijkbaar bij je past. Ik zou denken, als je een blokkade weg wil knippen, dan pak je gewoon dit tot deze. Maar dus dan betaal je daar €50 voor. Diegene doet een reading en dan heb je een energetische knipbeurt gehad. Maar wat slaat het op? Dit is toch compleet bullshit? Maar ja, die mensen, er zijn er heel veel en mensen betalen gewoon. Ja, en het is dus ook net wat duurder dan een gewone kapper, zo'n energetische variant. Ja, volgens mij wel. Ik heb geen vergelijkend ware onderzoek gedaan, maar volgens mij wel, ja. En je kunt het zo gek niet verzinnen. Sommige mensen maken een energetische helende parfum. Dus dan gaan ze met je praten. Dan doen ze een reading. Dat is ook in, hè, readings. En dan op basis daarvan maken ze een persoonlijke parfum voor je. Die dan aansluit bij jouw energie. Je kunt niet beginnen met dit ontkrachten. Omdat het zo bizar is dat je niet weet. Waar is het anker van waar deze mensen nog in de realiteit zitten? Je hebt geen aansluitingspunten meer. Kwakzalverij ten top, zeg jij. Ja, het is echt zieke cultuurwaals natuurlijk. Het is echt kwakzalverij. Maar net zoals de vereniging kwakzalverij, die ook heel vaak dit soort dingen eruit pikt. Maar er is zoveel dat je gewoon niet meer de mankracht hebt om alles er maar uit te pikken. Nou ja, laten we er nog eentje uitpikken. Oh ja, nou ja, En wat er helemaal bizar is dat mensen gaan ook steeds meer zelf experimenten doen. Want ze denken dat ze dan wetenschapper zijn. En een overleden Japanse, ik zeg even tussen aanhalingstekens, wetenschapper, dokter Emoto, die dacht dat het bewustzijn invloed had op water. Dus dat als je tegen water praat, dat dan de waterkristallen verandert vanwege de lading die je aan je woorden meegeeft. Ja, ik herhaal het nu, maar ik vind het toch krankzinnig. En dus er zijn mensen die bijvoorbeeld op Instagram nu een potje met rijst uitschelden. En dan om te laten zien dat het dan sneller schimmelt als wanneer je iets positiefs zegt tegen dat potje met rijst. En dan laten ze dan ook foto's zien dat dat blijkbaar werkt. Maar dat werkt natuurlijk niet. Of het is toeval. Of je hebt veel harder geschreeuwd in die pot met rijst, waardoor die harder gaat schimmelen door de bacteriën. Maar mensen geloven dit serieus. Dus die denken serieus dat als jij zegt vuile klootzak, dat de geluidsgolven een andere energie hebben, waardoor rijst sneller gaat schimmelen. Ik weet het niet meer. En dan zou je kunnen zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet. Het maakt niet zoveel uit. Maar wanneer het een beetje. Ik hoor een soort kantelpunt dat jij zegt, ja, maar laten we dit geen wetenschap noemen, alsjeblieft. Nee, maar er is al zoveel discussie over. Wat is wel en niet wetenschap? En wetenschappers worden gewantrouwd, vooral sinds corona natuurlijk. Ja, dat heeft veel veranderd. Dat hoor ik ook van veel mensen. Ja, precies. En dit slaat over in bijvoorbeeld geen vaccinatie nemen. Nou ja, dat is al een heel goed voorbeeld. Ja, en het slaat ook over in klimaatwetenschappers niet geloven. Ja. Dit soort structurele verspreiding van anti-wetenschappelijke denkbeelden is gewoon echt heel erg schadelijk. Mensen leven gewoon in een compleet andere realiteit en accepteren niet meer de gevolgen daarvan. Ja, omdat ze toch niet meer in deze realiteit blijkbaar leven. En de rest heeft daar denk ik last van. Of hun kinderen en zij zelf uiteindelijk ook. Ja, want die mensen maken dan hun eigen keuze. Maar als je voor kinderen keuzes gaat maken, dan begint het ook ingewikkeld te worden. Zeker als het gaat over die gezondheid. Exact. En wat ook nog eens zo is, dat bijvoorbeeld als mensen heel erg ziek zijn. Mijn vader is 18 jaar geleden overleden en die had ALS. En die was wanhopig om te genezen. Maar wat ga je dan doen? Dan ga je dus op een gegeven moment, als een reguliere geneeskunde je niet meer kan helpen, ga je inderdaad verder kijken. Niet omdat je denkt dat het werkt, maar omdat je iets moet doen. Dus die ging dan naar een of andere gozer die met een wiggelroede met een kleur touwtje eraan over zijn foto heen liet draaien. En dan gebruikte hij steeds andere kleur touw. En op een gegeven moment, als het wiggelroute dan niet meer ging draaien, dan had hij een bepaalde kleur in zijn hand. En dat correspondeerde dan weer met een frequentie die dan weer correspondeerde met een bepaalde ziekte. En dan moest hij dus een kastje aan zijn pols hebben die dan een signaal uitzendde om die frequentie kapot te maken. En dan zou hij genezen. Nou, dat werkte natuurlijk niet. Verrassing. Maar ja, heeft hij dus de laatste half jaar van zijn leven heeft hij met zo'n kastje voor lul gelopen. Dan denk ik van ja, is dit wat we toe moeten staan? Mensen die zo wanhopig zijn. Echt die nog, wanhoop, zeg ja. Maar uit de zakken leeg laten kloppen door mensen die gewoon daar een slaatje uit willen slaan. Ja, sorry hoor, maar dat gaat er bij mij echt niet in. Nee, en daar ben jij je dus tegen aan het verzetten op internet. Ja, het is vechten tegen de bierkaai hoor. Maar ik denk, je kunt je heel erg over frustreren, maar het verwerkt vaak beter. En je krijgt ook mensen vaker met je mee als je het met humor doet. Daarin, met humor komen ook vaak de belachelijke aspecten van iets naar boven. Dus ik probeer het dan maar zo te doen. Maar het is echt... Ja, soms denk je echt van, waar ben ik mee bezig? Want zijn de reacties... pittig die je krijgt? Ja, soms. Maar heel vaak wel mensen die heel blij zijn dat weer iets wordt aangepakt. Dus die zeggen, oh, eindelijk zegt iemand het. Die liggen helemaal in een scheur. Ja, en andere mensen zijn boos dat ik niet opensta voor andere denkbeelden. En ik krijg zo vaak bizarre mails in mijn mailbox van mensen die... Ja, de heel epistel van 4 A4'tjes over dat die dan ook denken dat ze een medium zijn en hoe de wereld werkt. En dan altijd zit er iets van kwantumfysica bij, maar daar snappen ze dan geen hol van. Het is zo vermoeiend. Maar ja, de meeste mensen die zijn volgens mij wel blij dat er ook in de openbare ruimte... Want heel veel mensen zitten op Instagram te scrollen bijvoorbeeld en die zien ook die onzin voorbij komen. En die denken van Jezus. Maar je ziet nooit eens een keer iemand voorbij komen die de boel fileert. Dus die vinden dat denk ik ook wel prettig. Ja, en het leuke is dat jij altijd ook een beetje zoekt dus naar de humor en de wetenschap, de wetenschappelijke insteek. Ja, anders zou het voor mezelf ook niet te behapstukken zijn. Maar jij wordt betaald door de staat, toch, om dit te doen? Ik word betaald door Soros. Oh ja, dat was het, ja. Weet je dat niet eens? Ja, kun je nagaan. Doe je gewoon in je eigen tijd, Adriaan. Ja, vaak in mijn eigen tijd, soms onder werktijd. Omdat ik ook voor mijn werk, ik werk voor Quest, ook dingen hierover schrijf. Dus dan kun je het wel combineren. En heel vaak doe ik research ook in de op de werktijd. Maar het loopt er redelijk door elkaar heen. Nou, de energetische kapper vind ik toch wel een hoogtepunt van vandaag. Ik heb ook een draadje op Twitter met alle energetische en holistische beroepen. En er zitten echt zoveel bizarre dingen tussen. Ook een energetisch dierenarts. Die dan bijvoorbeeld, die gaf dan als voorbeeld op zijn website. Dat hij iemand had geholpen een goudvoorhoofd. Kievit, volgens mij was dat een hele rare vogel. En die had alleen maar aandacht voor zijn broertje. En na een gesprek met die kievit, of met die parkiet, ik weet niet eens meer wat het was, was dat niet meer het geval. En dat was dan de holistisch dierenarts. Ja, je weet niet, dat staat gewoon op internet. Ja, het is een vrij land. Je mag je geld uitgeven waar je wil. Maar jij zegt, er is een groep mensen die we ook een beetje zouden moeten beschermen. Zeker mensen met een ziekte of die echt een wanhoop... Ja. Nabij zijn, kwakzalverij, daar kan je toch niet helemaal voor zijn? Nee, en het is natuurlijk heel lastig hè, om dat aan banden te leggen, laat ik dat voorop stellen. Maar het zou fijn zijn als bijvoorbeeld media beter hun best zouden doen om niet meer mensen die continu dit soort dingen te propageren uit te nodigen en een podium te geven. Want als je op landelijke radio, waarvan je weet, dit is echt Radio 1 was dit volgens mij, er luisteren zoveel mensen naar. Als je daar gewoon een bekende actrice neerzet die gaat zeggen dat je emotionele blokkade weg moet nemen als je niet zwanger kan worden. Ja, dan zijn we echt verkeerd bezig, denk ik. Dan gaat het echt de verkeerde kant op. Nou, we blijven je volgen op Instagram en op gelukkig. Twitter. Dank je wel. Graag gedaan. Wetenschapsjournalist, schrijver en podcastmaker Adriaan Terbraak. Wetenschap op NPO Radio 1. Met Meerte van der Drift. Ja, en dit was hem dan, de nacht van NTR. Dus dat betekent, Stefan Komdeur staat er weer klaar met zijn programma Vroeg van BNNVARA. Hoi Stefan. Goedemorgen. Wat gaat er gebeuren over 40 seconden? Over 40 seconden gaan we het hebben over de Dutch Game Awards. Die worden namelijk vandaag uitgereikt. Kijk eens. In Nederland. En daarvoor heb ik twee hele interessante gasten weten te strikken. Ja, en één met een naam. Die past zo goed bij ons programma. Die moest een keer bij ons te gast zijn. Bastiaan Vroegop heet hij namelijk. Gamesjournalist bij onder andere AD en nu.nl. En een jonge Rami Ismail die al wel eens bij jou te gast is geweest. Ja, gameontwikkelaar. En heeft in 2019 de prijs gewonnen voor beste minigame ook. En met hem, met die twee mensen ga ik vanmorgen praten over de Nederlandse gamewereld. Mooi, dat zometeen na het nieuws. En wij zijn er volgende week weer. Ik wens je een mooie donderdag. NPO Radio 1. 5 uur, Ismael de Bruin.